NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 29 juni. Op verschillende plekken liepen boerenprotesten gisteravond uit de hand. Zo rukten boeren op richting het huis van minister Van der Wal. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Rellende boeren braken gisteravond door een afzetting van de politie en vernielden onder meer een politieauto. Ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen en moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. Volgens ingewijden was de minister zelf niet thuis, maar haar gezin wel. Vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren bij het huis van minister Van der Wal. Politiechef Wolders noemt het volstrekt onacceptabel. Voorman Sjaak van der Tak van de boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. En verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Ook op andere plaatsen in het land waren gisteravond boerenprotesten. Bij de A1 ter hoogte van Stroe zijn politiebussen aangevallen door railschoppers. Op beeld is te zien hoe demonstranten met onder meer stalen pijpen en grote houten hamers inslaan op de busjes. Eerder werden in de buurt al banden van politievoertuigen lek geprikt. Bij andere snelwegen werden banden en hooibalen in brand gestoken. En op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners bestookt met vuurwerk toen ze een brand wilden blussen. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. De landen willen zich vanwege de oorlog in Oekraïne aansluiten bij de NAVO, maar Turkije maakte als enige NAVO-lid bezwaar, omdat Zweden en Finland onderdak zouden bieden aan terroristen. Ankara doelde daarmee op leden van de Koerdische PKK en de IPG. De drie landen hebben nu een akkoord bereikt en dat maakt de weg vrij voor de Finnen en Zweden om toe te treden tot de NAVO. Aruba, Curaçao en Bonaire bereiden zich voor op de komst van een tropische storm die zou kunnen uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert een avondklok in. Vanaf 4 uur vanmiddag lokale tijd mag niemand meer op straat zijn zonder goede reden. Het noodweer zal komende nacht aan land komen. Als de windsnelheden boven de 73 km per uur komen, is het officieel een tropische storm. En die zal dan de naam Bonnie krijgen. Bewoners slaan voor de zekerheid eten en drinken in. En op Aruba blijven de scholen vandaag en morgen dicht. Het weer bij ons dan. De dag begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken. Het blijft wel droog bij 25 tot 28 graden. Morgen ook een zonnig begin van de dag, maar later trekken dan onweersbuien over. Het NOS Radio 1-journaal. Het ging gisteravond dus fout bij de woning van stikstofminister Van der Wal. Rellende boeren braken daar door een blokkade van de politie. En de politiemensen werden belaagd, de politieauto's vernield. Bij Stroe werd een politiebusje aangevallen met grote hamers en ijzeren staven. En ook in andere delen van het land was het onrustig. Op verschillende plekken werden hooibalen in brand gestoken. Op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners die een brand wilden blussen bestookt met vuurwerk. En in Zaltbommel konden gemeenteraadsleden niet weg na een bijeenkomst door een blokkade van boeren. De politie draait overuren, zei politiebondvoorzitter Jan Struis bij Umberto. Je kan twee dingen kiezen, of we maken hier een veldslag van. Dat is hetzelfde als met de tractoren, neem ze nou in beslag. Dan ben je 5 uur bezig met allerlei dieplaten om ze van de weg af te halen en dan komen de volgende 20. Of je kan zeggen, weet je, we keuren ze allemaal en we gaan zorgen dat ze zo snel mogelijk zelf weggaan. Nou, die tactiek die lukt, want ondertussen staat jij in de file, maar hou je ook de hulpverleners op. Hè? Of het nou ambulances zijn of mensen die op ziekenbezoek gaan naar een vader die ligt dood te gaan en zo. Je krijgt de meest schrijnende verhalen en die verhalen moeten ook terechtkomen bij de boeren. De politie grijpt tot nu toe dus niet hard in bij de protesten en Struis legt uit waarom. Ik ga niet zielig doen, maar de politie heeft het aardig voor zijn kiezen gehad de laatste jaren. En toen na de COVID dachten we even uitblazen, toen kwam het voetbalgeweld en nu krijgen we dit. Dat houdt in dat politiemensen, en ik heb zoveel bewondering voor ze, want die staat weer 14 tot 16 uur op je benen. Je moet constant alert zijn, want je hebt de veiligheid van de burgers. Dan krijg je ook nog eens vuurwerk naar je hoofd. Kijk, die balen, hè. Ik sprak met een politieman, die zei, ja, maar Jan, ze steken het aan. Maar er komen dus auto's aan, gewoon in de rook. En die gaan volop op de rem zijn. Zijn gewoon gezinnen, hè. Na 8 uur praten we over de protesten met politiechef Willem Wolders. Op het moment dat de Amerikaanse president Trump op 6 januari vorig jaar zijn toespraak hield voor zijn aanhangers, vlak voor de bestorming van het Capitool, wist hij dat sommigen wapens bij zich hadden. En ook wilde hij eigenlijk zelf bij de protestmars richting het Capitool zijn. Dat vertelde Cassidy Hutchinson gisteren tijdens een van de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool die aan de gang zijn. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, ja, dit was wel een van de meest opzienbarende verhoren tot nu toe. Wie is Cassidy Hutchinson? Zij was beleidsadviseur van Trump en assistent van Trumps stafchef Mark Meadows. Dus zij zat echt in het kernteam van de president. Haar werkkamer was letterlijk in dezelfde gang. Een paar meter lopen van de deur van Trumps Oval Office in het Witte Huis. En ze was in die dagen, de nasleep van de presidentsverkiezingen, altijd bij de president in de buurt. En had directe lijntjes met alle politieke kopstukken in Washington op dat moment. Zeker binnen de Republikeinse partij. Dus echt onderdeel van Team Trump. En een hele belangrijke getuige voor die parlementaire commissie die op dit moment bezig is. En Trump wist dus over de wapens. Wat wist hij? Ja, het belangrijkste punt eigenlijk uit haar getuigenis, of de twee belangrijkste punten, zijn dat er in de dagen voor 6 januari in het Witte Huis al werd gesproken over een aanstaande bestorming van het Capitool. Dus dat was gewoon een plan dat in het Witte Huis besproken en gesmeed werd. En niet, zoals Trump altijd zelf heeft gezegd, een spontane actie van de demonstranten. En uit haar getuigenis en ook uit politiecommunicatie blijkt dat Trump ook in die dagen al, en zeker op 6 januari zelf, wist dat er dus gewapende aanhang onder de menigte was. En dat hij wist natuurlijk met welke bedoelingen zij kwamen. Namelijk oprukken naar het Capitool. Dat zei hij ook letterlijk voordat het allemaal begon die dag. En hij hield die menigte vervolgens niet tegen, maar moedigde ze juist aan door de beveiliging te vragen detectiepoortjes weg te halen. En door vervolgens in zijn speech, dat hebben we allemaal kunnen zien, die gewapende aanhang ook op te roepen naar het Capitool te gaan. Dit zei Cassidy Hutchinson daarover. I was in the vicinity of a conversation where I overheard the president say something to the effect of, you know, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Let my people in. They can march to the Capitol from here. Let the people in. Ja, ze hoorden Trump dus zeggen dat het niet kon schelen dat ze wapens hadden. Ze gaan mij niks aandoen. Laat me mensen door. Dan kunnen ze naar het Capitool. En hij wilde ook zelf mee naar dat Capitool. Ja, daar werd haar getuigenis misschien nog wel absurder. Trump wilde mee naar Capitol Hill. Hij eiste van zijn staf en van zijn beveiliging dat zij dat mogelijk zouden maken, zodat hij echt ook kon opmarcheren samen met die menigte aanhang. De beveiliging kwam tot de conclusie dat dat te gevaarlijk zou zijn. En toen kwam het in de dienstauto tot een confrontatie tussen Trump en zijn hoofdbeveiliging. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Er ontstond dus in die auto volgens Hutchinson een worsteling tussen Trump en zijn beveiliger, waarbij Trump het stuur van de auto vastpakte, de beveiliger zijn arm wegtrok en Trump die beveiliger vervolgens naar de keel greep. Een woedeuitbarsting van de president dus, wat eerder in het Witte Huis ook al was gebeurd. Toen Trumps minister van Justitie hem wilde duidelijk maken dat er echt geen bewijs te vinden was voor verkiezingsfraude, want daar ging dit natuurlijk allemaal om, had de president zijn bord eten tegen de muur gekwakt. Er zat ketchup aan de muur, getuigde Hutchinson, wat zij daarna vervolgens zelf van de muur heeft staan vegen. Dus ja, een Trump met agressieve woedeuitbarstingen kun je wel zeggen. Toch ja, temperamentvoller misschien wel dan we tot nu toe van hem wisten. Wat betekent dit verhoor? Ook als je kijkt naar alle eerdere verhoren die al geweest zijn in deze reeks. Ja, dit was wel echt vernietigend hoor. Het meest belastende dat er tot nu toe tegen Trump is getuigd, denk ik. Vooral het feit dat hij dus zo duidelijk wist over de dreiging van geweld en zijn beveiliging dus opdroeg om dat te laten lopen, om die gewelddadige elementen in de aanhang die er op dat moment op straat was in Washington, gewoon hun gang te laten gaan. En dat begint heel dicht bij het aanzetten tot een gewelddadige opstand te komen. En dus ook mogelijk bij juridische vervolging van Trump zelf. En net als bij eerdere verhoren, het is opnieuw iemand uit Trumps eigen team. Niet een verstokte anti-Trumper. In die zin dus echt een onverdacht geluid, kun je zeggen. En het is opnieuw iemand die dus getuigt hoe Trump echt de centrale spil was in het hele plan om het Capitool te bestormen. Het is hem niet overkomen en hij was zelf echt de regisseur van deze gewelddadige dag. En dat is het beeld dat meer en meer aan hem gaat kleven met deze reeks verhoren. Het werk van de commissie komt op dit moment, ja, vind ik voor het gevoel echt in een soort stroomversnelling. Iedere getuigenverklaring legt ook weer nieuwe bewijsvoering open. Dus het kan echt nog heel erg spannend gaan worden wat we de komende weken nog gaan zien. Correspondent Lucas Waagmeester. Nederland en Duitsland gaan elk nog 3 panzerhauwitsers leveren aan Oekraïne. Eerder stuurden ze al 12 van deze artilleriesystemen. Maar Oekraïne heeft gevraagd om meer. Correspondent Kiesje Hekster sprak erover met minister van Defensie Ollengren op de NAVO-top in Madrid. We hebben natuurlijk regelmatig overleg met Oekraïne over wat ze nodig hebben. We hebben op een gegeven moment overleg gehad met z'n drieën, de Duitse minister, de Oekraïnse minister en ik. Toen hebben we gesproken over de panzerhauwitsers, waar Oekraïne overigens heel tevreden over is natuurlijk. Maar zij hebben ons uitgelegd dat ze werken eigenlijk in eenheden waarbij ze 18 wapensystemen nodig zouden hebben. En dus gevraagd of wij er nog 6 zouden kunnen leveren samen. Vandaag hebben we aangekondigd dat we dat inderdaad kunnen doen. Want die kunnen we missen in Nederland? Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat het allemaal in grote hoeveelheden ergens in een schuur staat. Hè? Dus ook voor ons zijn het schaarse middelen. Waarvan wij ook moeten zorgen dat het weer aangevuld gaat worden. Dat kunnen we doen. Dus de afweging is geweest op korte termijn Oekraïne helpen is belangrijk. Die Russische agressie mag niet beloond worden. Dit hebben ze nodig. En wij moeten ervoor zorgen op middellange termijn dat we het aanvullen. Zodat ook wij kunnen uitbouwen. Want ook wij willen meer panzerhauwitsers in gebruik gaan nemen nu we meer budget hebben. Dat moeten we oplossen en dat gaan we ook doen. Nou gaat die oorlog ook nog wel even duren, verwacht iedereen. Misschien wel jaren. Wanneer zou Nederland nog meer panzerhauwitsers kunnen leveren? Ja, dat is een vraag die is echt niet te beantwoorden. Dit is wat we nu kunnen doen. Daarmee lopen we al behoorlijk tegen de grenzen aan op dit punt. Hè, bij dit, voor hoe lang? Bij dit wapensysteem. Ja, die puzzel gaan we nu even helemaal leggen. Maar ze hebben ook andere spullen nodig. We kunnen echt nog meer doen, ook vanuit Nederland. En gelukkig zijn er heel veel andere landen die ook materieel leveren. Verwacht u ze eigenlijk ooit ook weer terug of worden ze gewoon afgeschreven? Nee, we dragen ze over en daarmee zijn ze ook niet meer van ons, maar zijn ze van Oekraïne. Dan even over ander nieuws. Er is aangekondigd, er komen 300.000 mensen in een snelle interventiemacht. Wat betekent dat voor Nederland? Ja, dat is natuurlijk waar de NAVO aan gaat bouwen. Hè. Dus we hebben al gezien, na de aanval van Oekraïne hebben we de oostflanken versterkt. Daar heeft Nederland ook aan meegedaan met F-35, met Patriots. We gaan naar Roemenië met troepen. Maar je moet het natuurlijk ook op lange termijn gaan volhouden. Ja, daar liggen nu plannen voor. En die plannen houden in dat we meer eenheden gereed hebben. Deels al bijvoorbeeld aan de oostflank. Maar deels ook gewoon in de kazernes, in de lidstaten. Maar die wel op korte termijn inzetbaar zijn. Daar zullen we ook in Nederland aan moeten gaan werken. Werken, bedoelt u werven aan materieel, aan mensen? Want het is al niet zo heel dik bezaaid bij Defensie. Nee, en dat geldt voor meer landen. Hè. Maar wat belangrijk is, kijk, we hebben nu op korte termijn echt kunnen laten zien dat we wel kunnen leveren. Maar waar het nu over gaat is dat we het misschien heel lang moeten kunnen volhouden met elkaar. Dus dan moet je een systeem hebben wat werkt. Hè? Dus dat heel veel mensen aan de oostflank, dat is niet een systeem wat je jaren en jaren kunt gaan volhouden. Daarom ben ik een voorstander van dit flexibele systeem, waarbij je gereden eenheden in je eigen land hebt die heel snel inzetbaar zijn. Voor een deel hebben we dat in Nederland en voor een deel moeten we meer mensen, meer materieel. Nou, er is extra geld. Dus daar gaan we de komende jaren echt heel hard mee aan de slag. Ik zag morgen op de agenda dat er ook een bijeenkomst is met vrouwelijke ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Ik weet niet of u daar ook bij bent. Waarom is daar een aparte bijeenkomst voor? Ik ben ervoor uitgenodigd, maar ik moet dan ook ergens anders zijn. Ik kan niet op 2 plekken tegelijk zijn, dus ik kan er helaas niet bij zijn. Maar als ik wel had gekund, was ik wel gegaan, omdat ik er ook wel benieuwd naar ben. Ja, maar is het belangrijk om op zo'n aparte bijeenkomst te organiseren? Nou, ik heb wel eens bij eerdere NAVO-bijeenkomsten geconstateerd dat er nou niet echt heel veel vrouwelijke ministers zijn. Dus op zichzelf is het wel goed om daar wat aandacht aan te besteden, denk ik. Een korte tijd na het interview werd bekend dat Turkije akkoord gaat met toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Daarover gaat het straks na 7 uur met Kiesje Hekster en onze correspondent in Turkije en Scandinavië. NPO Radio. 14 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. En bij Nieuwsuur was oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Hij is blij dat Turkije akkoord gaat met die toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Maar Hij heeft ook vragen. Ja, dat is groot nieuws. Dat is ook mooi nieuws voor de secretaris-generaal. Die is tenslotte een beetje de olieman die de partijen bij elkaar moet brengen. Maar ik ben wel benieuwd, afgezien van wat we van Sander hoorden, wat de prijs is die Turkije zal krijgen. Want dat kan niet alleen zijn dat de Finnen en de Zweden met name iets steviger in zullen gaan tegenover ten opzichte van vormen van Koerdisch terrorisme. Dat het akkoord er is gekomen, net voordat de top begint, is ook fijn. Want er staat veel op het spel. Het belangrijkste wat op het spel staat is dat de NAVO-bondgenoten een kristalhelder signaal afgeven aan Poetin, die deze agressieve aanvalsoorlog is begonnen. Wij zijn solidair. We blijven wapens leveren. Dat doet dan niet de NAVO, doen de NAVO-lidstaten. We blijven wapens leveren. We zullen Oekraïne in staat stellen zichzelf te verdedigen. Vladimir Poetin mag deze oorlog niet winnen. Dat is de allerbelangrijkste boodschap van de 30 NAVO-lidstaten. Straks 32, eensgezindheid. Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught gaat een half jaar dicht uit vrees voor vluchtpogingen. Binnen een straal van 3,7 kilometer mag er straks geen laagvliegend burgerluchtverkeer komen. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde misdaadjournalist Paul Vughts wat de aanleiding voor die nieuwe regel kan zijn. Er zijn een heel sterk signaal dat er iemand probeert te vluchten. En dat gaat over Ridwan Taghi, tegen wie vandaag levenslang is geëist. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie eerder geprobeerd via een neef die ook advocaat was, Youssef Taghi, een zeer gewelddadig ontsnappingsplan te beramen, een bevrijdingsplan, waarin zou kunnen passen dat daar misschien ook vanuit de luchtsteun zou komen op zijn manier. Over dat Marengo-proces werd gisteren veel gesproken. Tegen Ridwan Taghi werd dus levenslang geëist. En dat zou best kunnen samenhangen met die nieuwe regel, vindt Vughts. Vier leidinggevende uit de extra beveiligde inrichting waar Ridwan Taghi en belangrijke medewerkers opgesloten zitten. Dat zou vanuit de groepering gezocht zijn. En door hem ook naar gegevens over hun privé. Mogelijk met het idee dat er een gijzeling zou kunnen worden beraamd. Mm-hmm. Of nog erger, omdat vandaag deze mededeling komt, een paar uur nadat die strafeisen zijn uitgesproken. Ja. Wordt daaraan gedacht. Moet ik altijd bij zeggen, wie weet wat we niet weten. En misschien zit het wel in een andere hoek, zitten daar meer mensen. En dat was gisteravond op Radio en TV. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. El mismo sol van Álvaro Soler. Provincies zijn niet van plan om hard in te grijpen in de landbouwsector. Sommige provincies willen in geen enkel geval boeren gedwongen uitkopen om de stikstofproblemen aan te pakken, blijkt uit een rondgang van Trouw. Veel regionale bestuurders zetten in op vrijwillige uitkoop en stalinnovaties als luchtwassers en emissiearme vloeren. Maar ja, daarvan is inmiddels bekend dat de milieuwinst tegenvalt. Limburg is een van die provincies die volledig afstand nemen van het kabinetsbeleid. Een meerderheid van de Limburgse statenleden vindt dat de stikstofcrisis een gecreëerd probleem is en twijfelt aan de modellen en de berekeningen over de stikstofuitstoot. De leaser gaat aan de stekker, dat is de kop in de Telegraaf vanochtend op de voorpagina. Vanaf 2025 kunnen leaserijders bij het uitzoeken van een nieuwe auto alleen nog maar kiezen uit elektrische modellen, melden Haagse bronnen aan de krant. Staatssecretaris Heijnen bereidt regelgeving voor om het zakelijke wagenpark versneld te vergroenen en zo de CO2-doelen te halen. En daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van, daar is die weer, de stikstofuitstoot. Vooruitlopend op een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld spreekt NRC met een slachtoffer. 18 jaar was Annemarie de Ruiter toen ze begon bij de Lucia Martas Dansschool in de Amsterdamse Pijp. Al snel werd duidelijk dat ze meer een docent was dan een danser. En dat heeft Annemarie geweten. Ze werd gekleineerd en vernederd. Dit gedrag was onderdeel van de cultuur in de danswereld, zegt ze in NRC. Dansers liepen stage bij tv-programma's en kregen vooraf te horen hoeveel kilo's eraf moesten. Eenmaal geselecteerd stonden ze tot 's avonds laat in het Circus Theater te dansen, of in Werde Dat of de Surprise Show. En de uitkomsten van het onderzoek naar de misstanden in de danswereld worden eind dit jaar verwacht. En een reminder vinden we voor op het AD. Komende vrijdag, overmorgen dus, is het zover. Dan moet op iedere verdieping in huis verplicht een rookmelder hangen. Hoe is dat bij jou thuis? Ja, hangen er. Ik heb er een in de trap gehad hangen. Daarmee hoop ik 2 verdiepingen te dekken. Maar het is waarschijnlijk niet officieel. Hè? Dus moet nog even aan de slag. Ik denk dat jij aan de slag moet. Nou, vooral in de huursector zijn er ook nog veel mensen die niet aan de verplichtingen voldoen door een tekort aan melders en installateurs. Volgens het AD gaat het om tienduizenden mensen. En sommige van die huurders zeggen tegen hun woningcorporatie dat ze ook helemaal niet zitten te wachten op een rookmelder. Onbegrijpelijk, zegt een brandweerman in de Ridderkerk in de krant. We doen alles aan inbraakbeveiliging, camera's en alarmsystemen, want oh jee, als straks de dure tv wordt gestolen. Maar bij een brand ben je echt alles kwijt. Het is 7:08. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn op zoek naar de samurai sluipwesp. En dat is de natuurlijke vijand van de bruin gemarmerde schildwans. En wij kunnen allemaal daarbij helpen. Karin Winkler, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, dit zijn 2 soorten waar ik echt nog nooit over had gehoord. Laten we even beginnen bij de samurai sluipwesp. Wat is dat voor een dier? Nou, dat is een kleine sluipwesp. En die is dus inderdaad in staat om de eitjes van de bruin gemarmerde schildwans aan te prikken. Zo te parasiteren, dus die legt haar eigen eitjes daarin. En op die manier kan daar geen nieuwe wans uitkomen, maar een nieuwe sluipwesp. Dus een biologische bestrijding van die bruin gemarmerde schildwans. En waarom moet die bruin gemarmerde schildwans worden bestreden? Nou, dat is een nieuwe wans. Die is iets van 4 jaar geleden Nederland binnengekomen. En we hebben 2 jaar geleden al enorme hulp gehad van de mensen in Nederland, omdat ze meehielpen om te zoeken naar die wans. Zodat wij een beeld konden krijgen waar die in Nederland voorkomt. En dat willen wij zo graag weten, omdat die heel erg schadelijk is, onder andere in de fruitteelt. Ook in de groenteteelt, maar vooral in de fruitteelt. Daar prikt ze vruchten aan en die kunnen vervolgens niet meer goed uitgroeien tot mooie ronde appels, maar die krijgen duikjes of hebben plekjes onder de schil. En dat is natuurlijk niet meer verkoopbaar. En daarom willen wij dus heel goed weten waar die wans is. Ja. Omdat die dus zo schadelijk is. En maar hoe kunnen Nederlanders daarbij helpen dan? Nou, het is heel mooi. We hebben 2 jaar geleden dus ook al een oproep gedaan om te helpen bij de zoek naar de wans. En dat heeft ontzettend veel mooie reacties opgeleverd. Dus zo konden we de verspreiding van de wans in beeld brengen. En nu kunnen de mensen ons dus helpen bij de volgende stap. Het eerste is het beste om even op de website te kijken naar die foto's. Want wij zoeken dus die kleine wesp en die is ontzettend klein, 1 mm groot maar. Dus die vind je niet zomaar. Dat is die kleine wesp, dat is die wand. Die sluipwesp. Nou, nee, die sluipwesp, dat is dus de natuurlijke vijand. Ja, de wans is behoorlijk groot, die is een centimeter groot. Die zie je soms ook tegen het raam lopen. Maar die wesp is dus zo klein dat we ze nauwelijks kunnen vinden. Maar wat we wel kunnen vinden, dat zijn die eitjes die al aangeprikt zijn door die wesp, door die sluipwesp. En dan wordt het ook nog makkelijker doordat die wans grote voorkeur heeft voor de catalpa-boom. Dat is de trompetboom. Daar zitten de wansen dus heel graag op. En alle mensen die dus zo'n catalpa-boom in de tuin hebben staan, die wil ik dus graag vragen van kijk even naar die boom, kijk naar de bladeren. En daar zijn dus de wansen goed op te zien, maar daar zijn ook de eitjes van de wans goed op te zien. Aha. En hoe zien die eitjes eruit? Nou, die zijn heel kleine bolletjes, maar omdat ze bij elkaar gelegd worden, dus die wans die legt eitjes in een groepje bij elkaar en dat is met het blote oog prima te zien. Ja. Kan dit helpen bij het helemaal weghalen van die bruin gemarmerde schildwans? Nou, helemaal weghalen, dat lukt bijna nooit. Maar het kan enorm helpen bij de biologische bestrijding, zodat er weer een nieuw evenwicht komt. Ja, want die wans is via goederenverkeer het land binnengekomen of via vakantiegangers. Soms, ne, als mensen in Frankrijk met vakantie gaan, waar dan de wans voorkomt, dan brengen ze met hun camper de wans mee naar Nederland. En de sluipwesp die is nog niet zo ver achteraan gekomen. Dus wij willen nu heel graag weten, is de sluipwesp ook al hier? Ja, en dan kunnen mensen dus even kijken op de website van de Wageningen Universiteit. Precies, daar hebben we mooie foto's gezet, zowel van de wanseneitjes als ook van wanseneitjes die aangetast zijn door die sluipwesp. En ook hoe die boom eruit ziet. En we hebben gisteren al de eerste melding binnengekregen, dus heel fijn. We hebben dus uit Wageningen al een eerste melding met een foto opgestuurd gekregen. Heeft iemand even buiten in de tuin naar de catalpa-boom gekeken. En die grote groene bladeren die geven dus een heel goed achtergrond om de eitjes goed te kunnen vinden. Dank u wel, Karin Winkler van de Wageningen Universiteit. Over 2 dagen begint de Tour de France. En daarmee ook alle uitzendingen daaromheen op radio en tv. Ik kijk er nu al naar uit. En de avondetap op tv die begint al een paar jaar met Le Passager van Berry. Mooie versie van dit origineel van Iggy Pop. City's ripped back sides. This is the winding ocean. Iggy Pop met The Passenger. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een opsporingsteam van de politie probeert te achterhalen welke boeren bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Gisteravond braken demonstrerende boeren door een afzetting. Ze vernielden onder meer een politieauto en leegden een geertank in de buurt van het huis van de minister. Boerenorganisatie LTO keurt de actie van de boeren af. En ook in de politiek is er kritiek. Verschillende partijen willen een debat over de verharding van de boerenprotesten. Het aantal doden door de opsluiting in een hete vrachtwagen in Texas is opgelopen naar 51. Gisteren werden in de verlaten vrachtwagen al 46 doden gevonden. Van de 16 gewonden die naar het ziekenhuis werden gebracht, is een deel alsnog overleden. De slachtoffers zijn migranten die waarschijnlijk kort daarvoor vanuit Mexico over de grens waren gesmokkeld. En de Filipijnse regering wil de kritische nieuwssite Rappler uit de lucht halen. De site is opgericht door journaliste en Nobelprijswinnares Maria Ressa en berichten veel over de bloedige strijd van president Duterte tegen de drugshandel. Ressa kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede samen met een Russische journalist voor hun strijd voor de persvrijheid. Het weer dan. De dag begint zonnig. Later ontstaan er stapelwolken. Het blijft droog bij 25 tot 28 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanne van der Velde. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Het is al wat langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je daar zo'n 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Afrit IJmuiden en Knoopend Hoek bijna 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En de dagelijkse file op de A15 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Gorkum en Sliedrecht Oost ook 10 minuten oponthoud. Wat als je op vakantie de hagelslag, pindakaas, stroopwafels, dropjes, koffie, koffiemachine, eigen beddengoed en 25 liter Nederlands kraanwater hebt meegenomen en toch het gevoel hebt dat er iets ontbreekt? Het is toch niet hetzelfde als thuis, hè? Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in de hele EU je favoriete tv-programma's bij de hand met Ziggo Go. Enjoy it all. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Boek deze zomer nog een Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn vanaf €599, inclusief vol pension. Ontdek meer op hollandamerika.com of via je cruise-specialist. De toekomst is elektrisch. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Heeft iedereen het goede net op staan? 80 jaar reeds. En dat moet gevierd. Had jij nou alsjeblieft even je kop willen, mina putje? We gaan het programma maken. Wat wil je er wel in, wat wil je er niet in? Het wordt toch niet uitgezonden? Dit wordt allemaal niet uitgezonden. Nee. Morgen VPRO NPO 2. Ronald Snijders bij Wim Schippers op de thee. En dit ook niet. Nee. Maak je klaar voor de toekomst met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Bij aankomst in China hoeven reizigers nog maar 7 dagen in hotelquarantaine. En na het hotel moeten ze dan nog 3 dagen thuis in quarantaine. Daarmee is de verplichte periode dat je binnen moet blijven gehalveerd. Correspondent Sjoerd ten Daas, op dit moment overigens in Zuid-Korea. Sjoerd, een hoopvolle versoepeling voor veel mensen, denk ik. Kan de vlag uit? Nou, hij hangt in elk geval niet meer half stok, laat ik het zomaar zeggen. Het betekent dat men, denk ik, in elk geval wil uitstralen, een soort van signaal wil geven dat er iets van licht aan het einde van die donkere tunnel is waar we de afgelopen 2,5 jaar in hebben gezeten. Een periode waarin er weliswaar zeker in de eerste anderhalf, 2 jaar zo'n beetje wel ook veel kon. De wereld zat op slot. China kon nog wel de kroeg in. Maar wel elke keer die dreiging van lange lockdowns, die met name de laatste maanden natuurlijk wel vrij extreem zijn geweest in de praktijk met Shanghai. Veel mensen die als nauwe contacten ook vrij ruim gedefinieerd in China vastkwamen te zitten. Deze maatregel is natuurlijk positief. Tegelijkertijd zien we, China deelt nog maar mondjesmaat visums uit, blijft grotendeels op slot. Het aantal vliegtuigen van en naar China zit nog steeds op maar 2% zo'n beetje van wat het was voor COVID. Tickets vanuit Nederland naar China op dit moment €14.000 is de reden dat we nu ook even in Zuid-Korea zitten. Dat zijn extreme bedragen. Maar goed, het is wel een stapje in de goede richting. Een stapje waar de deur misschien niet op een kier komt te staan, maar het slot er in elk geval langzamerhand wel een klein beetje vanaf gaat. Dit is een nationale versoepeling. Betekent dat het dan ook overal in China wordt ingevoerd? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag met nationaal beleid. Peking kan van alles roepen. Het is de vraag hoe lokale overheden daarmee aan de slag gaan. De afgelopen periode was het zo dat de officiële quarantaine nationaal vastgesteld 14 dagen centraal was. En dan nog eens 7 dagen thuisquarantaine in principe. Maar er zijn ook steden die ook nu nog 28 dagen quarantaine hanteren bij binnenkomst vanuit het buitenland. En dan nog eens 28 dagen van thuismonitoring. Waarmee ik maar wil zeggen dat ja, wat Peking roept is 1. Wat lokale overheden doen in de praktijk, dat is 2. Wat buurtcomité's doen die uiteindelijk bepalen wanneer je weer je huis uit mag. Dat speelt natuurlijk mee. Die spelen vaak liever op safe, doen hun werk liever iets te serieus dan dat ze beschuldigd kunnen worden van steekjes laten vallen. Dus ja, het blijft positief, maar in de praktijk ja, de komende dagen, weken, maanden moeten uitwijzen wat er gaat gebeuren. Want op dit moment zien we nog niet dat mensen na 7 dagen weer naar huis mogen, zeg maar. Nee, en bovendien, dit is dan misschien een versoepeling als het allemaal doorgaat. Maar eerder deze week zei Peking nog dat het zero-covid-beleid nog 5 jaar gaat duren. Wat betekent dat? Ja, dat onderschrijft in elk geval dat het beleid niet is gewijzigd. Dat het echt gaat om het bijsturen van het staande beleid, zeg maar. Men zei ook, ja, dus op basis van de wetenschappelijke inzichten die er nu zijn, en meer accurate maatregelen werden het genoemd. Maatregelen die ook gepaard gaan met minder testen bijvoorbeeld. Voor sommigen is het elke dag. Op veel andere plekken in het land is het elke 2 of 3 dagen voor iedereen in de stad om überhaupt naar een restaurant te kunnen bijvoorbeeld. Die 5 jaar die in Peking werd genoemd door een lokale partijbonds, lijkt een beetje uit de context getrokken. Het is niet zo dat het 5 jaar van bijna lockdown of dreigende lockdown zal blijven, denk ik. Het werd ook gauw weer offline gehaald. Die quote lijkt iets te vluchtig opgetikt. Tegelijkertijd, ja, het feit dat het benoemd wordt in de lange termijn plannen van zo'n lokale overheid van Peking, maakt toch wel dat men er rekening mee houdt dat zero covid, waar China nog steeds op aanstuurt, dat vandaag of morgen niet voorbij is. Nee. Nog. En hoe reageren Chinezen dan? Nou ja, men is daar vrij viraal mee gegaan met deze uitspraak. Veel mensen hadden zoiets, wat doe ik dan nog in China als het de komende 5 jaar allemaal niet beter gaat worden? Dat werd vrij gauw weer gecensureerd. Kijk, op dit moment de vaccins zijn nog niet afdoende beschermend. Met name ook niet tegen de nieuwste variant van Omicron BA5. Mensen zullen er echt rekening mee moeten houden dat men langere tijd vast kan komen te zitten in elk geval. Tegelijkertijd vanuit de overheid is er dus ook wel echt, men voelt die druk daar om het wel zo makkelijk en zo prettig mogelijk te maken om het land een beetje leefbaar te houden de komende jaren. Correspondent Sjoerd de Naas. Het is 9:09. Er is grote malaise in de cryptowereld. De enorme waardestijgingen van digitale munten van vorig jaar, die zijn voorbij. De grootste munt, de bitcoin, die halveerde dit jaar in waarde. In het buitenland hebben de eerste bedrijven die de handel in crypto mogelijk maken grote reorganisaties aangekondigd. Maar Nederlandse bedrijven die handelen in crypto aanbieden, die blijven volop mensen aannemen. Nick Wouters van de economieredactie. Nou, je hebt gesproken, hè, met de 3 grootste cryptobedrijven van Nederland. Ja. We hebben verschillende bedrijven, tientallen, maar 3 die steken daar echt wel bovenuit in omvang. En hebben zij last van die malaise? Ja, zeker. Kijk, ze lopen niet met een lang gezicht over de werkvloer daar. Maar het is echt wel een hele andere tijd dan het vorig jaar was, toen de koersen maar bleven stijgen. Bitcoin is in 1,5 jaar tijd van 8000 euro naar 55.000 euro gegaan, de waarde daarvan. Dat bleef maar oplopen, record na record werd gebroken. Dus ja, dat zijn echt hele mooie tijden voor deze bedrijven. Ja, en nu is dat toch wel echt heel anders. Het is niet zo dat de champagneflessen nu de deuren uitgaan. Het zijn bedrijven die echt nog flink aan het groeien zijn. Maar de stemming is wel een stuk anders. Ja, even terug met de voetjes op aarde. Inderdaad. Ja, wat doet het met de groeiplannen? Die blijven, want dit zijn bedrijven die bestaan al een aantal jaren nog niet. vijf jaar, dan loop je al lang mee als cryptobedrijf. En die hebben enorme groeiplannen. Die willen naar het buitenland toe, die willen Europa gaan veroveren. En die plannen die staan nog steeds. Het is wel een wat moeilijkere tijd om geld op te halen. Want je kan je voorstellen dat als de koersen stijgen, dat je een heel veel makkelijker verhaal hebt voor investeerders dan in een tijd waarbij die koersen dalen. Maar ze blijven dus ook groeien in omvang. Ze blijven grotere panden aankopen. Ze blijven personeel inhuren. Omdat ze denken, ja, die markt die gaat wel weer terugkomen. Dit is een tijdelijke dip. En crypto gaan weer terugkomen. Tenminste, dat is wat deze bedrijven, waar ze op gebouwd zijn. En dus wat ze ook zullen blijven uitdragen. En dus zoeken ze mensen? Ze zoeken mensen. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met BTC Direct. Die zoeken 8 mensen op dit moment. Lightbit zoekt 20 mensen. Het zijn dan mensen bijvoorbeeld in marketing. Maar ook juristen, want er zit allerlei nieuwe regelgeving aan te komen. Ontwikkelaars hebben ze natuurlijk nodig. En het grootste bedrijf is Bitfavo. Ik sprak daar met Mark Nuvelstein. Hij is medeoprichter en hij is net verhuisd naar een nieuw kantoor in Amsterdam. We zitten hier nu sinds maart of april dit jaar. En met hoeveel mensen kwamen jullie hier binnen toen jullie verhuisden? Ik denk dat we toen we hierheen verhuisden, dat we ongeveer met 125 tot 130 man waren. En nu zitten er? Ik denk 165, 170. Dus dat betekent dat er in die afgelopen paar maanden circa 10 mensen per maand ietsje meer erbij zijn gekomen. Ja, en om die groei aan te geven, we lopen hier op de jullie nieuwe vloer dan. Ja. Er zijn nog veel leegtes. Ik zie nog veel lege kamers. Ik zie daar nog 2 tv's in de verpakking staan. Ja. Zie je nog nieuwe mensen? Ja, we zien daar Juri, die recentelijk is begonnen. Dat is een van zijn betere programmeurs. Hallo Juri. En hoeveel mensen gaan hier uiteindelijk werken? Aan het eind van het jaar bijvoorbeeld? 250. Daar zullen treinzitjes komen, zodat als mensen hier binnen kunnen komen, ook de mogelijkheid hebben om vooraf koffie te drinken, even met elkaar te zitten, even te kletsen. En op die manier de dag kunnen starten of de dag kunnen afsluiten. Ik zie hier de bankjes. Ja. Net geleverd, in plastic nog. Ja, ja, dus die moeten nog in elkaar gezet gaan worden. Er moet dus iemand in elkaar gaan schroeven. Dat zal de aankomende 1 tot 2 weken gebeuren. En de vergaderkamers hebben ook allemaal namen van de cryptomunten, zag ik. We zitten in de Luna-kamer. Ja. Hoe doet de Luna het op dit moment? Ja, ik denk dat dat was achteraf misschien handig geweest om in een andere kamer te gaan zitten. Omdat Luna, zoals je weet, recentelijk vrij hard naar beneden is gegaan. En destijds toen we in deze ruimte gingen, was Luna nog een behoorlijk populaire coin. Ik denk dat hij nu ook nog wel populair is, omdat hij helaas aanzienlijk in waarde is gedaald. Dus je hebt de Bitcoin-kamer wellicht, ja. Ethereum. Ja. Ja, dus we hebben de Bitcoin-kamer, we hebben de Ethereum-kamer en dat geldt voor vele munten. En wij hebben helaas de minst succesvolle kamer. Op dit moment wel. Hoe vaak houdt u die koersen in de gaten eigenlijk? Ik zie hier op het kantoor geen schermen nog hangen, maar die zitten waarschijnlijk nog in de doos. Ja, als het goed is zie je in sommige departments of sommige afdelingen zie je schermen aan de zijkant hangen waar koersen op worden weergegeven. Ik denk dat ik zelf elke dag wel eenmalig op de koers, op de koers kijk. Dat is eigenlijk meer om te kijken wat er in de markt gebeurt of wat er gaande is. Ik ben niet zelf actief met de koers bezig. In die zin dat ik daar op basis daarvan zelf cryptos koop of verkoop of bedrijfsstrategieën wijzig. Eigenlijk wat de afgelopen maanden gebeurt op die markt en die koersen, dat zorgt voor u voor nul onrust? Ja, ik denk dat we in de afgelopen tijd ons personeel mee hebben moeten nemen om ervoor te zorgen dat zij geen onrust hebben gehad. Omdat het bij hun in sommige gevallen omhoog kan komen. Dat als er andere bedrijven zijn die afscheid gaan nemen van hun medewerkers, dat het mogelijk ook bij hun door hun hoofd speelt. Heeft u vragen over gekregen? We hebben daar van sommige medewerkers vragen over gehad die hier recentelijk waren begonnen en die in sommige gevallen zelfs verhuisd waren naar Nederland, die daar even onzeker over waren. We hebben ook bij ons personeel aangegeven dat er eigenlijk geen enkele aanleiding voor is. Dat we gewoon door zullen gaan met het verder groeien van ons bedrijf. En dat we geen enkele reden zien vanuit ons bedrijfsoptiek om dat te wijzigen. En ze krijgen ook niet in crypto uitbetaald? Nee. Nee, mogelijk dat het ooit nog gaat komen. Heeft u zelf crypto? Ik heb zelf wel crypto. Zoals aangegeven wel maar een beperkt percentage. Maar ik heb zelf crypto's. En ik heb op sommige crypto's dus ook afgelopen tijd een verlies geleden. En als u naar die koers kijkt, 1 keer per dag. Echt 1 keer per dag maar? Ja, 1 keer per dag. Dat is wel knap, want de meeste mensen die zitten dat continu in de gaten te houden. Maar u zegt 1 keer per dag is genoeg. Ja, ja. Of 1 keer per dag is voor mij meer dan genoeg. En ik zou zelfs mensen aanbevelen om er niet dagelijks op te kijken. Ik denk niet dat het dagelijks kijken impact maakt op de koersveranderingen. En ik weet ook niet of mensen daardoor betere keuzes gaan maken. Dus ik zou ze ten zeerste aanbevelen om daar niet te vaak naar te kijken en met een beperkt bedrag te investeren, zodat je daar ook zodat je daar ook niet onzeker van wordt. Deze maand publiceerde Quote een lijst met jonge miljonairs. Ik begin al te glimlachen. U staat op gedeelde plek 5. Heeft u daar ook naar gekeken? Nee. Of eigenlijk hou ik me met dat soort dingen zo min mogelijk bezig. We zijn hier eigenlijk voornamelijk bezig om ons bedrijf uit te bouwen. Dat is hetgene wat we echt belangrijk vinden en waar we waar onze passie ligt. En daar willen we graag verder mee gaan. En eigenlijk alle randzaken die daarbij komen kijken, leggen we naast ons neer. Dat zei Mark Nuvelstein van Bitfavo. En Nick, er zijn dus best veel mensen die hebben meegemaakt dat de waarde van hun digitale munt behoorlijk is gedaald. Ja. In hoeverre voelen deze bedrijven zich daar verantwoordelijk voor? Nou, niet zozeer. Daar hoor je niet heel veel over. Ze zeggen wel, we hebben een waarschuwing op de site. Als je je voor de eerste keer aanmeldt, dat de koersen ook kunnen dalen. Maar dit zijn bedrijven die nu hard aan het groeien zijn, waarbij de regelgeving achteraan komt wandelen, schokken eigenlijk. Want die regelgeving die moet er nog komen. Ook dat je je meer moet voorlichten aan klanten. Die regelgeving is er op dit moment nog niet. Dus het is een vrije markt wat dat betreft. En deze bedrijven kunnen in die vrije markt groeien. Die regelgeving komt er nog. Maar inderdaad, 1,2 miljoen Nederlanders hebben crypto. Een groot deel daarvan heeft ook afgelopen maanden gezien dat hun waarde van die crypto gedaald is. Een deel daarvan heeft natuurlijk ook kunnen profiteren van de stijgingen in 2021. Nick Wouters. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Piloten willen meehelpen bij het oplossen van de problemen op Schiphol. Vliegers van KLM, Transavia en TUI bieden aan om bij te springen bij de handbagagecontrole op Schiphol. Ze willen helpen de lange rijen terug te dringen die daar zijn ontstaan door de personeelstekorten. Daarover schrijft de Telegraaf. Het is beter om de handen uit de mouwen te steken dan thuis te zitten, zegt KLM-vlieger Peter Westerneng in de krant. Hij denkt dat hij na een korte opleiding samen met tientallen collega-piloten aan de slag kan met het controleren van tassen en koffers. Elke vakantie die we hiermee kunnen redden is er één, zegt hij. Schiphol en de beveiligingsbedrijven moeten nog wel met dit voorstel akkoord gaan. Een scheurtje, een dakkapel, een nieuw huis of een hele woonwijk. Wie wil gaan bouwen krijgt te maken met tientallen wetten en regels. Maar dat zou vanaf 1 januari zomaar eens makkelijker kunnen worden. De Volkskrant voorspelt dat de zogeheten Omgevingswet volgende week in de Eerste Kamer wordt aangenomen. En die wet bundelt veel regels en wetten, waardoor het veel makkelijker moet worden om een bouwvergunning aan te vragen. Aan de Omgevingswet wordt al ruim 10 jaar gewerkt. Het wordt wel de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd, zegt de Volkskrant. Woonminister De Jonge noemt de wet een zegen voor de mensheid. Webwinkels doen te weinig om internetfraude te voorkomen, zeggen deskundigen tegen BNR. Vorig jaar verdubbelde het bedrag dat de internetcriminelen hebben buitgemaakt door het hacken van accounts, zegt de Fraude Helpdesk. Die helpdesk adviseert 2-stapsverificatie te gebruiken. Dan krijgen klanten bij het inloggen ook nog een code toegestuurd naar een vertrouwd apparaat, vaak de telefoon. En dat maakt het voor hackers een stuk moeilijker. Maar van de 9 grootste webshops in Nederland bieden maar 4 die extra beveiliging aan. Bij onder meer Zalando en Coolblue bijvoorbeeld gebeurt het nog niet. En in Amsterdam wordt actie gevoerd om van 1 juli komende vrijdag een officiële vrije dag te maken. Het is de dag van Kitty Kotti, waarmee het slavernijverleden en het afschaffen daarvan wordt herdacht. Onder de hashtag 1 juli vrij zeggen veel Amsterdammers overmorgen alvast vrij te nemen. Ook dit kledingbedrijf geeft medewerkers dan een extra vrije dag, vertellen ze bij AT5. We zijn hier nu, weet je. En we zijn Surinamers, maar we zijn ook Nederlanders. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is voor ons, maar ook voor het Nederlanders, om te verbinden en met elkaar na te denken over wat er gebeurd is en na te denken over hoe we de toekomst samen ingaan. Nou, een van de andere voorstanders van een vrije dag voor Kitty Kotti zou daar bijvoorbeeld wel een paasdag voor in willen ruilen. Want zegt ze tegen AT5, hoeveel mensen weten nog precies wat er precies gebeurt tijdens Pasen? Ik denk dat Kitty Kotti veel actueler en belangrijker is. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp was een auto over de kop geslagen. De auto is inmiddels geborgen, dus de rijstrook is daar weer vrij. Tussen af het IJmuiden en knooppunt Hoek heb je nog zo'n 10 minuten vertraging. We were young, we were always on the run. From the streets we grew up. Love for the big city and the seaside. We were young and in love. We took a train right after sunset, going anywhere. And now I'm right back. Hey, I'm standing by. young, big dreams on our mind. Never knew where to start. Talked about the beach, making out on the concrete. We were young and in love. We took a train right after sunset, going anywhere, and now I'm right back. Hey, I'm standing by the corner, the place we used to meet. Voor de summer van Deep End. Nou, het is zomer hoor. Het Nederlands vrouwenelftal, dat staat in de finale van het EK. En de voetbalvrouwen die zijn zulke grote sterren dat mannenbondscoach Louis Garnaal bij hen stage loopt. Ja, dat is de wereld van het kinderboek Mama is profvoetballer, dat vandaag verschijnt. Met het boek willen de schrijvers een statement maken tegen stereotypes. Bijvoorbeeld dat voetbal een mannensport zou zijn. Marieke Visser is een van de auteurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, misschien een tipje van de sluier ook alvast nog verder van het boek. Wie is de hoofdpersoon? Ja, het boek gaat over een meisje, Naomi, die een moeder heeft die profvoetballer is. En haar moeder is de aanvoerster van de Oranje Leeuwinnen. Die het wederom heel goed doen op een internationaal toernooi. Ze staan voor het WK voetbal. En het boek begint bij de halve finale eigenlijk. Dus je komt meteen lekker in de oranje koorts, die nu ook al duidelijk voelbaar is aankomend in het land voor het komende EK voor de vrouwen. In het boek speelt de moeder dus in het Nederlands elftal en gaan ze met z'n allen de halve finale kijken. En die, dat kan ik alvast verklappen, die wordt gewonnen. En dan is de verrassing heel groot als haar moeder vertelt via een filmpje aan de klas: jongens, jullie mogen met z'n allen mee naar de finale tegen Amerika in de Amsterdamse Arena. Dat is een leuk schoolreisje. En dan gebeurt er van alles natuurlijk. Dan gebeurt er van alles. De kinderen die zijn in het stadion, die mogen overal komen. En het lijkt erop dat de wedstrijd wordt gesaboteerd. Dus er gebeuren allerlei spannende dingen. De lichten vallen uit, de VAR-beelden die worden gewist. Nou, en zo nog een aantal dingen waarvan de kinderen denken: er is hier niet iets helemaal in de haak. Dus die gaan op onderzoek uit en die beleven allerlei spannende avonturen in de catacomben van de arena. Ja, dus wat dat betreft echt een klassiek kinderboek, maar ook helemaal niet, precies, hè? Nee, het is een spannend voetbalavontuur. Dus iedereen, voor alle kinderen, ongeveer vanaf 7 jaar... is het gewoon een leuk boek om te lezen. Zelfs denk ik als je niet van voetbal houdt. Maar het is natuurlijk ook een vleugje activistisch. Odie Nijsing en ik zetten ons al jaren in voor de vrouwenzaak. En hebben ook vorig jaar het boek Mama is minister-president geschreven. Dat was natuurlijk ook met het idee van: waarom hebben we nog nooit een vrouw in het torentje gezien? Nou, dit boek is ontstaan omdat ik als kind voetbalde. En dat was vroeger echt niet een meisjesport. Dus ik heb heel vaak te horen gekregen in mijn leven: hou er toch mee op met dat voetbal, het is nou echt voor jongens. Dus dit boek is ook bedoeld om dat voor eens en voor altijd te doorbreken. Waar de Oranje Leeuwinnen natuurlijk de laatste jaren al steeds vaker in het nieuws zijn. En het EK vorige keer hebben gewonnen in 2017. Er is al steeds meer aandacht, maar ja, we zijn er nog lang niet. Nee. Dit thema, dat ja ook al in het vorige boek natuurlijk, wordt hier ook weer verder uitgewerkt. Zitten er nog weer nieuwe elementen in wat dat betreft? Nou, dit gaat over een klas waarvan een van de kinderen in de klas, een van de hoofdpersonen, is bijvoorbeeld ook non-binair. We kijken heel erg naar representatie in kinderboeken. En het is belangrijk, denk ik, dat om die stereotypes te doorbreken, dat er meerdere verhalen worden verteld. En we weten nu bijvoorbeeld dat in kinderboeken maar 13% van de vrouwen een betaalde baan heeft. Nou, dat is natuurlijk, als je dat maar voorleest aan je kinderen de hele jeugd, dan groeien ze op met het idee dat vrouwen niet of minder werken. Hier zit een non-binair karakter in, die heet Robin. En dat is bedacht door mijn dochter overigens, die naam. En daar laten we gewoon van in het midden of dat nou een jongen of een meisje is. En dat is ook niet zo belangrijk. En ik denk dat het ook veel beter past bij de nieuwe generatie. Ja. Veel minder in hokjes denken. En het maakt niet uit of je een jongen, een meisje bent of wat er dan maar ook tussenin zit. Voor wat je kan worden in je leven of welke dromen je kunt hebben. U zei al, de vrouwen die nu voetballen, die hebben het een stuk makkelijker. Het vrouwenelftal van de Oranje doet het goed. Hoe staat het ervoor qua vrouwenvoetbal? Het is spannend. Ik heb gisteravond nog tegen een WK-kwalificatiewedstrijd gekeken. Ja? Hebben ze gewonnen tegen Wit-Rusland. En de voorbereidingen zijn redelijk stroef gegaan. Er is hier en daar wat kritiek, maar gisteravond toch weer winst. Ik denk dat het Nederlands elftal bij uitstek een team is dat heel erg de spirit nodig heeft. Dus ze hebben echt wel talenten en ze hebben goede mensen in het team zitten. Maar ja, op het wereldtoneel zijn er teams die in principe wel meer in huis hebben. Maar als ze voelen dat ze een land achter zich hebben staan, als het gaat leven, als de energie in die groep komt, dan kunnen ze denk ik tot grote hoogte stijgen. Ja, en dat in het land leven, dat is dus mede met dit boek misschien wel gaat dat steeds beter. Vanmiddag de lanceringen. Voetbalster Rocky die neemt het boek allemaal in ontvangst. Heel veel plezier daarbij. Dank je wel. Marieke Visser van het kinderboek dus. Mama is profvoetballer. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Het is Red Friday, de Black Friday of Summer alleen bij Mediamarkt. Profiteer nu van coole deals, zoals een Philips Airfryer voor €77... en een 55-inch LG OLED-TV voor €844. Tot en met donderdag in jouw Mediamarkt en op mediamarkt.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Haal alles uit je gaming-laptop met de Lenovo Legion 5 bij Mediamarkt. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden bij de NAVO. En rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal gisteravond. In een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Rellende boeren braken gisteravond door een afzetting van de politie in de buurt van het huis van de minister en vernielden onder meer een politieauto. Ook leegden ze een giertank. Volgens de politie konden agenten niet meteen ingrijpen, omdat de situatie zo dreigend was dat ze voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Volgens bronnen was minister Van der Wal zelf niet thuis, maar haar gezin wel. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die vernielingen hebben aangericht. Van verschillende kanten wordt er met afkeuring gereageerd op de rellende boeren. Politiechef Wolders noemt het volstrekt onacceptabel. Voerman Sjaak van der Tak van de boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. En verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging steunt de aanvraag voor een spoeddebat, maar vindt dat dat debat ook moet gaan over de manier waarop de overheid omgaat met boeren. Volgens haar gaan deze rellen dieper dan het stikstofplan. Ook op andere plaatsen in het land waren gisteravond boerenprotesten. Bij de A1 ter hoogte van Stroe zijn politiebussen aangevallen door relschoppers. Op beelden is te zien hoe demonstranten met onder meer stalen pijpen en grote houten hamers inslaan op de busjes. Eerder werden in de buurt al banden van politievoertuigen lek geprikt. Bij andere snelwegen werden banden en hooibalen in brand gestoken. En op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners bestookt met vuurwerk toen ze een brand wilden blussen. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. De landen willen zich aansluiten bij de NAVO naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Ze vroegen recent het lidmaatschap officieel aan. Turkije maakte als enige NAVO-lid bezwaar tegen de aanvraag. In de jaarbeurs in Utrecht zijn afgelopen nacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden later vanochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. Het weer dan. De dag begint zonnig. Later ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel droog bij 25 tot 28 graden. Morgen ook een zonnig begin, maar later trekken er dan onweersbuien over het land. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er staan enkele files, bij elkaar zijn ze goed voor 30 kilometer. Het is wat langzaam rijden nog op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij Knopende Hoek. Daar was een ongeluk, de vertraging zo'n 10 minuten. Op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leuze-Zuid 5 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dichter, staat een vrachtwagen met pech. En bijna 10 minuten extra tot slot voor de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knopend Grijzert en Alfred Hoenderlo. En dat komt door een aanrijding. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. 1000 jaar cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen van wereldniveau. En je hoeft er niet de hele wereld voor over te vliegen. Sachsen en hoofdstad Dresden. Zoveel reisbelevenissen dichtbij. Geniet van kastelen, wandelingen en prachtige stadjes. Kijk op sachsen.info en win een vakantieweek. Sachsen, werelds. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. 10 jaar geleden stond hij nog in uitverkochte zalen. Nu leeft cabaretier en dichter Kees Torren al jaren een teruggetrokken bestaan. Wat is er met hem gebeurd? En hoe vinden zijn veelzijdig talent en zelfspot hun weg? Een intieme blik in het leven van Kees Torren. Vol typemachines en heel veel whisky. Vanavond om 9:40 in het Uur van de Wolf bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Op de NAVO-top in Madrid is een belangrijke horde genomen. Turkije heeft het verzet tegen de toetreding van Finland en Zweden gestaakt. De toetreding van beide landen staat voor vandaag op de agenda, maar vanwege het Turkse verzet was het spannend of de NAVO-lidstaten er onderling uit zouden komen. VN-secretaris-generaal Stoltenberg die bedankte gisteren de presidenten van Turkije, Zweden en Finland voor hun constructieve gesprekken, waardoor de deur voor Finland en Zweden nu echt open staat. In light of the progress we have made together, Turkey has agreed to support Finland and Sweden joining NATO. I want to thank President Erdogan, President Niinistö and Prime Minister Andersson for the constructive spirit of today's talks. Correspondent Kisha Hekster in Madrid. Kisha, ja, het was top bekend werd dat Turkije zou toestemmen. Onduidelijk of dat zou gebeuren. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Ja, het was heel spannend. Hè? De afgelopen weken is er echt wel koortsachtig overleg geweest tussen deze drie landen om het allemaal maar voor elkaar te krijgen op de top. Later werd dat, nou ja, als het niet lukt op de top, dan is dat misschien ook niet zo erg. Begon je een beetje terugtrekkende bewegingen te horen, dat het belangrijker was dat het zou gebeuren een keer dan dat het nu zou gebeuren. Maar ja, uiteindelijk is iedereen natuurlijk heel erg opgelucht dat die activiteiten en onderhandelingen nu resultaat hebben geleid. Want het zou natuurlijk geen goed beeld zijn geweest richting Rusland als je op dit moment een verdeelde NAVO zou laten zien. Nou, dat is niet gebeurd. En dus is er heel veel opluchting. Ja, maar wat krijgt Turkije voor in ruil voor die toestemming? Ja, Turkije wilde eigenlijk een aantal dingen. Een van de dingen die voor hun belangrijk was, dat er een einde aan een wapenexportverbod zou komen vanuit Finland en Zweden. Dat hebben ze gekregen. Ook hebben die landen toegezegd dat ze willen gaan kijken, serieus willen gaan kijken naar uitleveringsverzoeken van Turkije van leden van terroristische organisaties. Nou, ook dat hebben ze toegezegd. En ze hebben gezegd dat ze beter willen gaan samenwerken met z'n drieën, ook om terrorisme tegen te gaan. En dat zijn belangrijke toezeggingen geweest voor Turkije om overstag te gaan. En daar zeggen Zweden en Finland wel bij. Ja, natuurlijk, al die toezeggingen kunnen we doen, maar we blijven wel ons eigen rechtssysteem bovenaan zetten. Het kan niet zo zijn dat de Turkse regering gaat bepalen wat er in Finland en Zweden gebeurt. Dus zij kunnen hier ook mee leven. En hoe lang duurt het dan nog voordat Finland en Zweden echt lid zijn? Ja, er moet dan nog een heel ratificatieproces, om een chic woord te gebruiken, in alle 30 landen gebeuren. Dus ook in Nederland. In Nederland moet dit voorstel door de ministerraad, door de Eerste en de Tweede Kamer. Ik heb me laten vertellen dat er al heel veel voorbereidingen voor getroffen zijn. Dus dat misschien zelfs nog voor het reces of aan het begin van de zomer in Nederland zover zou moeten zijn. Maar ja, dat moet dus voor al die 30 landen gebeuren. En de verwachting was dat het dan misschien dit jaar al ergens eind van het jaar bijvoorbeeld een feit zou kunnen zijn. Er moet formeel ook nog onderhandeld worden met Finland en Zweden, maar daarvan zeiden diplomaten eerder, die onderhandelingen hoeven niet langer dan een dag te duren, want ze voldoen eigenlijk al aan alle criteria. Nou was dit een van de grote thema's op deze top, die dus net van start gaat. Wat betekent het nu helemaal in het begin al dus meteen een succes? Nou, het is in ieder geval niet mislukt. Daar was natuurlijk toch wel wat angst voor dat het niet zou lukken. Ja, en volgens diplomaten zul je ongetwijfeld dat soort woorden te horen krijgen. Hè, dat het een groot succes is. De top wordt omschreven als cruciaal. Maar er staan toch ook nog wel wat andere dingen op de agenda waar niet iedereen het over eens is. Dus er moeten mensen nog wel op één lijn gebracht worden. Bijvoorbeeld over versterking van de oostflank van de NAVO. Maar daar worden wat minder problemen verwacht. Dus ja, reken maar dat je de komende dagen woorden zult horen als een eclatant en doorslaand succes van de top in Madrid, die eigenlijk pas vanmorgen inhoudelijk echt gaat beginnen. Ja. Van Madrid naar Istanbul, correspondent Mitra Nazar. Turkije lag dus dwars tot het begin van de top, is om. Wat geeft de Turkse regering voor een verklaring? Nou, het zal je niet verrassen dat de boodschap van Turkije hier thuis aan de Turkse bevolking is als volgt. Turkije heeft zijn doelen bereikt En concrete resultaten behaald. Zweden en Finland zijn tegemoet gekomen aan alle eisen. Dat zegt men hier. Met andere woorden, ja, we hebben dit kunnen afdwingen. Dit is ook precies hoe president Erdogan het wilde spelen, vermoedelijk. Het is precies waarmee hij thuis moest komen ook wel, om zich weer even te laten gelden als sterke leider. Iets wat hij nu echt nodig heeft, omdat zijn land in economisch zwaar weer zit. En dat heeft nogal zijn weerslag gehad op zijn populariteitscijfers. Volgend jaar zijn er verkiezingen hier. Ja, en doorgaans werkt een goede relatie, een goede ruzie met het Westen, met Europa. Dat doet het meestal wel goed met de peilingen. En vooral als die ruzie dan gewonnen wordt door Turkije. En zo verkoopt Erdogan dat dus nu thuis. Ja, en in de praktijk, wat betekende bijvoorbeeld dat uitleveringsverdrag over de PKK-leden? Wat betekent die wapenembargo's echt? Nou ja, kijk, in de eerste plaats denk ik dat er een belangrijk punt in dit memorandum staat waar Turkije heel duidelijk zijn stempel op heeft gedrukt. En dat is namelijk dat Zweden zegt haar steun aan de YPG stop te zetten. Dat is die Koerdische militie in Syrië die al jaren gesteund wordt door het Westen vanwege de succesvolle strijd tegen de Islamitische Staat daar. Nou, dat is altijd een heikel punt geweest tussen Turkije en het Westen, kun je wel zeggen. Waarvan Turkije zegt van die organisatie dat ze gelijk staan aan de PKK en dat ze een gevaar vormen voor Turkije. Nou, dat Zweden dit nu stelt, dat is best een flinke tegemoetkoming. Die wapenembargo's ook, want er waren flinke restricties op wapenleveranties aan Turkije vanwege Turkije's militaire activiteiten in Syrië. Daar is nu ook op toegegeven. Maar als we kijken naar dat punt van die uitlevering van zogenaamde terreurverdachten. Er is een lijst met namen. Turkije heeft een lijst met namen waar vooral Koerden op staan, maar ook leden van de Gulen-beweging die Turkije graag uitgeleverd wil zien hebben. Dat is erg controversieel, want in Turkije is een eerlijk proces niet gegarandeerd. En die uitleveringen vinden daarom ook bijna nooit plaats vanuit Europese landen. Maar als we nou kijken wat er nou echt in dat memorandum staat, ja, dan staat er dat Zweden dat zal gaan adresseren en bekijken. Dus in principe staat er natuurlijk verder niet heel veel. Dat is blijkbaar genoeg voor de Turkse regering op dit moment. Juridisch niet heel bindend, maar de komende tijd zal moeten blijken of Turkije daar tevreden over blijft. Dan gaan we naar Scandinavië. Correspondent Rolien Kreton in Kopenhagen. Hoe hebben ze in Finland en Zweden gereageerd? Nou, in Finland is er vooral opluchting, omdat ze eerder officieel altijd hebben gezegd, we blijven solidair met Zweden. Als de Zweedse aanvraag op problemen stuit, dan gaan wij niet alleen door. Maar tegelijkertijd was er in Zweden natuurlijk altijd wel de zorg dat Zweden het voor Finland zou verpesten. En in Zweden, ja, daar zie je toch gemengde gevoelens. Aan de ene kant natuurlijk ook opluchting dat er nu uitzicht is op NAVO-lidmaatschap. Het ergste scenario voor beide landen zou zijn dat deze aanvraag zou worden uitgesteld, dat ze niet beschermd zouden worden door artikel 5, dus geen automatische bescherming van de rest van de NAVO-landen zouden krijgen, meer blootgesteld aan gevaar. Maar tegelijkertijd zie je dat er in Zweden wantrouwen is, omdat er de zorg is dat er de komende tijd toch een conflict ontstaat tussen Turkije en Zweden over de concrete uitvoering van dit akkoord. Ja, want hoe moet dat er in de praktijk uitzien? Dat bijvoorbeeld de uitlevering aan Turkije van PKK-leden. Ja, precies. Dat is inderdaad de vraag. En het probleem is dat het akkoord bewust vaag is geformuleerd. Anders waren ze nu ook niet uitgekomen. En daarmee kan het op verschillende manieren worden uitgelegd. Zweden belooft dat het met dit akkoord de Turkse uitleveringslijst grondig zal behandelen. Dus dat zijn met name Koerden die in Zweden asiel hebben gekregen en die volgens Turkije lid zijn van de PKK. En Zweden heeft tijdens dit conflict steeds benadrukt dat de PKK ook in Zweden op die terreurlijst staat. Zweden heeft steeds gezegd dat het land na Turkije het eerste land was dat PKK op die terreurlijst zette in 1984. De Europese Unie volgde in 2002. Zweden belooft niet met dit akkoord dat elke persoon waar Turkije om vraagt, dat die zal worden uitgeleverd. Bij zo'n uitleveringsverzoek zullen die personen op die lijst in Zweden in hoger beroep kunnen. Als ze van het Hooggerechtshof dan hun gelijk krijgen, dan is de kans klein dat Zweden deze personen toch zal uitleveren. Dus de zorg in Zweden is dat er een conflict zal ontstaan over bepaalde personen waarvan Turkije vindt dat ze moeten worden uitgeleverd. Zweden zal weigeren. En dat die Zweedse NAVO-aanvraag toch nog door het Turkse parlement kan worden geblokkeerd. Dus in Zweden zeggen ze, dit is nog geen gelopen race. Correspondent Rolien Kreton, daarvoor hoorde u Mitra Nazar en Kisha Hekster. 7:15. Het NOS Radio 1 Journaal. Tot gisteravond onrustig met rellende boeren, branden op snelwegen, hulpverleners met vuurwerk bekogeld, politiemensen belaagd bij het huis van minister Van der Wal. De aanhoudende protesten eisen hun tol van de politie, vertelde voorzitter van de politiebond Jan Struis bij Umberto. Ik ga niet zielig doen, maar de politie heeft het aardig voor zijn kiezen gehad de laatste jaren. En toen na de COVID dachten we even uitblazen, toen kwam het voetbalgeweld en nu krijgen we dit. Dat houdt in dat politiemensen, en ik heb zoveel bewondering voor ze, want die staat weer 14 tot 16 uur op je benen. Je moet constant alert zijn, want je hebt de veiligheid van de burgers. Dan krijg je ook nog eens vuurwerk naar je hoofd. Kijk, die balen, hè. Ik sprak met een politieman, die zegt, ja, maar Jan, ze steken het aan. Maar er komen dus auto's aan, gewoon in de rook. En die gaan volop op de rem zijn. Zijn gewoon gezinnen, hè. De politie greep tot nu toe niet hard in bij protesten van boeren. Struis legt uit... Waarom niet? Je kan twee dingen kiezen of we maken hier een veldslag van. Dat is hetzelfde als met de tractoren, neem ze nou in beslag. Dan ben je 5 uur bezig met allerlei dieplaten om ze van de weg af te halen en dan komen de volgende 20. Of je kan zeggen, weet je, we keuren ze allemaal en we gaan zorgen dat ze zo snel mogelijk zelf weggaan. Nou, die tactiek die lukt, want ondertussen staat jij in de file, maar hou je ook de hulpverleners op. Hè? Of het nou ambulances zijn of mensen die op ziekenbezoek gaan naar een vader die ligt dood te gaan en zo. Je krijgt de meest schrijnende verhalen en die verhalen moeten ook terechtkomen bij de boeren. Waar komt die woede van boeren vandaan? Dat vroeg Nieuwsuur zich af in een reportage. Het blijkt in ieder geval dat boeren erg verknocht zijn aan hun bedrijf. Ik ben samen met mijn broers de vierde generatie boeren binnen de familie. En ik heb een dochter van 1 jaar. En ik hoop dat zij ook de kans krijgt om weer boer te worden. En daar vechten we alle dagen voor. Heb je je wel eens voorgesteld om een ander beroep uit te oefenen? Nee, absoluut niet. Ik ken niet zonder de koeien. Dan kan je niet zomaar zeggen, ik word timmerman of schilder. Ik ben niet geboren op deze boerderij. Veel boeren zijn dus bang dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd, merkt ook agro-coach Dick Veefkind. Boeren zitten soms huilend aan de keukentafel. Voor veel, met name veehouders, geldt dat ze zich bedreigd voelen in het voortbestaan van hun bedrijf, naar aanleiding van de nieuwe stikstofregelgeving die op ze afkomt. En dat veroorzaakt veel onzekerheid en stress. En daar gaan heel veel gesprekken gaan daarover. Iets heel anders. Misdrijven die voortkomen uit homohaat, antisemitisme en moslimhaat, die moeten zwaarder worden bestraft. Dat bepleitte Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Corinne Ellemeet van GroenLinks. In Opeen vertelden ze over hun initiatiefwet tegen hate crimes. Segers vertelde wanneer een misdrijf onder hate crime valt. Dat is dat je iemand aanvalt om wie hij is, of wie zij is. Omdat iemand een Jood is, omdat iemand homo is, moslim is die een target. En daarmee is ook een hele groep wordt ook aangevallen. Dus een aanval op één is een aanval op alle. En dan zie je ook hoe enorm die impact is, allereerst persoonlijk. Maar je ziet ook in die gemeenschappen dat vervolgens mensen niet meer met een keppeltje op durven. Dat ze niet naar een moskee durven, dat ze niet hand in hand durven lopen als ze homo zijn. De impact op een hele groep is dan ontzettend groot. Ja. En dat was gisteravond op tv. Het Witte Huis werkt aan een vaccinatieplan tegen apenpokken. Amerikaanse staten krijgen tienduizenden vaccins toegestuurd, meldt de Washington Post. Ook wordt de testcapaciteit uitgebreid en krijgen meer mensen het advies een prik te halen. In de VS zijn nu 306 gevallen bekend van apenpokken. Nog niemand stierf in het land aan het virus. Maar de Amerikaanse deskundigen waarschuwen wel dat het aantal besmettingen veel hoger kan liggen dan nu bekend. En hoewel de meesten niet erg ziek worden van apenpokken, kunnen bijvoorbeeld kinderen en zwangeren wel grote gevolgen merken. De Russische oppositieleider Navalny was voor het eerst te zien sinds hij naar een andere gevangenis is verplaatst. Via een videoverbinding woonde Navalny een rechtszitting bij, schrijft The Guardian. In die zitting verwierpen de rechters Navalny's wens dat zijn advocaten opnameapparatuur mee mogen nemen als ze hem in de cel bezoeken. De oppositieleider zag er volgens de krant op het beeld mager, maar wel opgewekt uit. En hij zei dat de nieuwe gevangenis nog strenger beveiligd is dan de vorige, maar dat het eten er wel beter is. Navalny verwacht dat hij, zolang president Poetin aan de macht is, in de cel zal blijven. Veel commotie in Saanich in het westen van Canada vanwege een bankoverval daar. 2 overvallers werden gedood in een vuurgevecht met de politie. En er raakten ook 6 agenten gewond. Een deel van hen ernstig gewond, vertelt de politie aan CBC News. At this time we anticipate that some officers will be released following emergency treatment, whereas other officers sustained very serious injuries and have been taken into surgery. omwonenden van die Canadese bank moesten ook hun huis uit, omdat er mogelijk een bom in de auto van een van de overvallers lag. En de politie is nog op zoek naar een derde verdachte. En Beieren heeft voorlopig wel even genoeg van het organiseren van een G7-top, meldt de omroep ZDF. Vanaf zondag waren wereldleiders 3 dagen bij elkaar in het plaatsje Elmau in de Duitse deelstaat. In 2015 mocht Beieren ook al een G7-top organiseren. En volgens de minister van de deelstaat trekt dat elke keer een enorme wissel op de politie en de veiligheidsdiensten. Voor de beveiliging werden dit keer in totaal 18.000 politiemensen ingezet. En dat willen ze dus niet meer in Beieren voorlopig. Ook een lokale bestuurder keek gisteren reikhalzend uit naar het einde van de top, zei hij bij de ZDF. Heute Abend om 24 uur ben ik eindelijk te ruhig kom. Dan mag ik een halve bier af en die genies ik natuurlijk volle zuigen. Ja, afgelopen nacht om 12 uur heeft hij dus na alle G7-hectiek een welverdiend biertje tot zich genomen. Dat kunnen ze hoor, in Beieren. Absoluut. Volgens mij hoorden we ook halve liter, zei hij ook ergens in de door. Zeker. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Vertraging bij Arnhem op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Grijsoord en Alphen Hoenderloo nu ruim een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechter reishok is dicht. De Nederlandse voetballers hebben het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. En daardoor gaat Oranje weer aan de leiding in de groep. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een wedstrijd was het? Ja, het was een beetje een aparte wedstrijd natuurlijk toch door die omstandigheden. De wedstrijd wilden ze aanvankelijk niet spelen. Toen toch, omdat het wel echt moest om nog richting die WK-kwalificatie alles in eigen hand te houden. Geen publiek, het deed een beetje aan de coronaperiode, ja, denk ik. Doodstil stadion werd, ja. Ja, daar leek het op. En geen vaantje ook van tevoren bijvoorbeeld uitwisselen. Het was allemaal uiterst sober. En dan hoop je op een snelle goal. Die kwam er ook via Roord in de 13e minuut. Een prima goal. En dan ga je er wat beter voor zitten. Maar Nederland kwam toch nooit echt los. Duurde bijna een uur eer de tweede viel. In de slotfase nog een derde goal. Het was plichtmatig. Het was voldoende. Want de 3-0 winst brengt ze inderdaad aan kop in de pool. Waarbij wel gezegd moet worden dat IJsland nog een wedstrijd te goed heeft. En dat op 6 september in dit opzicht de beslissing dan zal vallen in de thuiswedstrijd tegen IJsland, die Nederland dan moet winnen. Dus Nederland deed wat het moest doen. Ja, zonder echt te schitteren, zou je kunnen zeggen. Het elftal is niet echt losgekomen gisteravond, wat je misschien wel iets meer gehoopt had. Ja, want 5-1 verloren natuurlijk met tegen Engeland afgelopen weekend. Hoe staan we er na gisteravond nu voor eigenlijk? Ja, dat is de grote vraag, want deze tegenstand was toch echt te zwak om van een echte test te kunnen spreken. Het verschil was gewoon domweg te groot in het veld. En de omstandigheden waren natuurlijk ook niet zo inspirerend. Maar goed, dat Nederlands elftal is wat mij betreft toch in een soort transitiefase terechtgekomen. Die begon eigenlijk al een beetje aan het einde van de periode van Wiegman, hoor. Want op de Olympische Spelen had Nederland toch ook al een relatief moeizaam toernooi. Het is heel lang hetzelfde elftal geweest. Nou, daar moest deze nieuwe bondscoach wel nieuwe mensen in gaan passen. Dat doet hij al een tijdje. Gisteren speelde Nederland eindelijk is echt in zijn sterkste opstelling. Heeft het een heel aardig en fatsoenlijk elftal. Maar ik ben toch niet zo optimistisch richting die WK. Zweden, Portugal en Zwitserland is de pool. Nou, die pool moeten we wel kunnen overleven. Hoewel Zweden heel sterk is. Maar of dit Nederlands elftal in staat is om echt heel ver te komen, daar heb ik toch echt mijn twijfels over. Ook gewoon speltechnisch gezien en de fitheid van een aantal speelsters en ook gewoon de kwaliteit opgeteld. Er is altijd veel blijheid en optimisme rond dit elftal. Maar ik deel dat niet helemaal. Nederland heeft een goed Nederlands vrouwenelftal, maar volgens mij, wat mij betreft, toch niet meer echt de Europese of wereldtop die het de afgelopen jaren heeft kunnen laten zien. Geen schande, want ze zitten in een overgangsfase, maar wat mij betreft is dat toch wel echt de realiteit op dit moment. Gaan we naar andere oranje vrouwen bij het waterpolo. Die hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK. In de kwartfinale werd Griekenland met 12-7 verslagen. Dat is een succes. Ja, daar word ik wel blij van dat team. Dat Nederlands waterpolo-team heeft jarenlang heel vaak bij elkaar gezeten. Eindeloos lange voorbereidingen op toernooien. Nu heeft men gekozen speelsters gewoon weer naar de buitenlandse competities te laten gaan. Het is een prachtige mix. Van der Sloot bijvoorbeeld, 7e WK, om je even een idee te geven. Lola Molhuizen, 17 jaar, 1e WK. Speelde schitterend, was weer de vrouw van de wedstrijd voor de 3e keer. Heeft een kiepster teruggekregen die een paar jaar in het 3e gewaterpolo heeft. Pannen pannenkoekje gegeten heeft met de bondscoach. Zei, ik wil wel weer. Speelt heel erg goed, Laura Aerts. Dit team is vooral mentaal klaar, zei de nieuwe bondscoach. Evangelis Doudesis, de enige blije Griek gisteren in het zwembad daar. En ja, gaat nu spelen tegen Hongarije. Dat is het thuisland. Dat is zwaar. Maar misschien nog wel te doen. Amerika is nog wel een horde te ver. Werd in de pool ook van verloren. Zijn drie keer wereld en drie keer Olympisch kampioen op rij. Die zijn de grote favoriet. Maar Nederland heeft zich toch echt teruggemeld aan de top van het waterpolo. In een team waar nog veel rek in zit. Dus ik hoor van die waterpolosters heel blij. Kijk tip, want Tom blij. Ja, dankjewel Tom van het Hek. Ja. Blaster van Stevie Wonder. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus... zien we je zo? Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. Nu in Museum Voorlinden. De wereldberoemde Anthony Gormley in het museum en op het landgoed. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Rellende boeren braken gisteravond door een afzetting, vernielden een politieauto en leegden een giertank. De situatie was volgens de politie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het aantal doden door de opsluiting in een hete vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 51. In het ziekenhuis zijn alsnog 5 gewonden overleden. De slachtoffers zijn migranten uit Mexico, Honduras en Guatemala. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van de tropische storm Bonnie. Die komt komende nacht aan land en zou kunnen uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert een avondklok in. Vanaf 4 uur vanmiddag lokale tijd mag niemand meer op straat zijn zonder goede reden. En in de jaarbus in Utrecht zijn afgelopen nacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. En de asielzoekers worden later vanochtend vanuit de jaarbus naar andere opvanglocaties gebracht. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe warm wordt het vandaag? In het oosten van het land komt de temperatuur op zo'n 29 graden uit. Dat geldt ook voor het zuidoosten, voor Limburg. En dan langzaamaan wat teruglopend als we in westelijke richting kijken. Langs de westkust zal het zo'n 5, 26 graden zijn. Maar overal dus zomers weer. En we doen dat met aanvang met veel ruimte voor de zon. Wat sluierwolken van het westen uit. En boven Duitsland drijven ook wat wolkenvelden rond die af en toe het oosten binnen kunnen drijven. Dus helemaal staalblauw zal het niet blijven vandaag. Maar goed, de zon houdt een flink aandeel en het blijft vandaag ook nog droog. Blijft vandaag nog droog. Dat belooft niet voor goed voor morgen dan? Je hebt goed geluisterd inderdaad. En de intonatie heeft zijn werk gehad. Inderdaad, want morgen gaat het niet droog blijven inderdaad. Nee, morgenochtend nog wel. Op de meeste plaatsen dan. Want misschien dat er in Zeeland al een eerste bui valt. Daar neemt de bewolking ook als eerste toe en wordt het maar 20 graden. Maar goed, in het oosten en noordoosten is het nog lang vrij zonnig. Zeker de ochtend en begin van de middag. En dan kan de temperatuur daar nog weer oplopen naar 8 of 29 graden. Ja, dat levert dan uiteindelijk ook de zwaarste buien op in het oosten van het land. In de loop van de middag komen die op steeds meer plaatsen voor. De oostelijke helft heeft kans op onweer. En hoe verder je naar het oosten gaat, hoe groter de kansen ook op hagel en forse windvlagen. Buiten dat brengt die storing ook een behoorlijke bak met regenwater. Dus het wordt een natte boel morgenmiddag en avond. En dan in de nacht naar vrijdag trekt dat allemaal weg en wordt het weer droog. Vrijdag een overweging. Een droge dag met misschien nog een buitje in het noordoosten of zuidwesten. Maar ook alweer veel ruimte voor de zon, zeker in de loop van de dag. Veel lagere temperaturen, dat wel. 21 graden op vrijdag. Marco, dankjewel. Aan Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het is een bescheiden ochtendspits. In totaal staat er nu 60 kilometer file. Dus je kan op veel snelwegen redelijk goed doorrijden. 10 minuten oponthoud heb je wel op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Er stond even te hoge vrachtwagen voor de Botlektunnel. Daardoor is vastgelopen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Vanaf Rotterdam Heijplaat heb je zo'n 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten extra tot slot voor de A50 Os richting Apeldoorn na een ongeluk. Tussen knooppunt Grijsoord en Afrit Hoenderloo. De rechte reishok is dicht. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Vanaf 1 januari volgend jaar moet het makkelijker worden om een bouwvergunning aan te vragen voor kleine en grote bouwprojecten. Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat wil de Eerste Kamer? Ja, een duidelijke meerderheid van de regeringspartijen daar en de rechtse oppositie, die wil dat de zogenoemde omgevingswet op 1 januari in werking treedt. Nou, dat is dus een wet, daar is al heel lang veel over te doen. En die omgevingswet is bedoeld om de verlening van bouwvergunningen voor alle soorten bouwprojecten eenvoudiger en sneller te maken. Nu moeten alle bouwprojecten nog, variërend van een uitbouw aan je huis tot nieuwe wegen, maar ook een terras en ook woningbouw op een industrieterrein, getoetst worden aan wel 26 soms tegenstrijdige wetten. Op het gebied van geluidsoverlast, milieu-impact, veiligheid, bouwhoogte. En dan ben ik echt nog niet compleet. Nou, en al die wetten die worden dus vervangen door die ene omgevingswet. En dat zou het dan allemaal veel simpeler moeten gaan maken. Zowel voor burgers die een vergunning nodig hebben als voor overheden die die vergunning moeten verstrekken. Nou, de Eerste Kamer voor, dan denk je dat gaat ingevoerd worden op 1 januari. Ja, meestal is het zo simpel, maar in dit geval toch eigenlijk weer niet. Er spelen nog allerlei invoeringsproblemen met de ICT, met computersystemen. In het najaar, ergens in oktober, dan moet blijken of de aanloopproblemen onder controle te krijgen zijn. Dan pas neemt de Eerste Kamer een definitief besluit. Maar senator Theo Rietkerk van het CDA die benadrukte gisteren al dat het wat de meerderheid in de Eerste Kamer betreft echt ja, mits is met die invoeringsdatum 1 januari. Met andere woorden, het moet de komende maanden wel heel erg fout lopen, wil dat alsnog worden afgeblazen. Nou ja, hoe komt het dat het zo ingewikkeld is? Nou ja, dat komt eigenlijk doordat het kabinet met deze wet heel veel tegelijk wil regelen. Hè? Doordat er 26 andere wetten in worden samengevoegd. Dat maakt het heel complex. De flessenhals is daarbij dat al die plannen en regels in de gegevensbank moeten worden ingevoerd. Het zogenoemde digitaal stelsel omgevingswet. Nou, daar moeten alle gemeenten, provincies en waterschappen aan worden gekoppeld. Want die moeten ermee gaan werken. Hè. Die moeten op basis van die wet, die nieuwe wet, de vergunningen verlenen. Nou, dit blijkt technisch dus allemaal erg ingewikkeld. Het zou een ICT-drama kunnen worden. Dat is ook de reden voor de minderheid in de Eerste Kamer van de linkse partijen en de groep Otten om tegen te zijn. Maar minister De Jonge die erover gaat, die denkt dat het beheersbaar is. En een meerderheid van de Senaat steunt hem daar dus op dit moment in. De Jonge neemt hiermee een gok. Dat deed hij ook al eens als minister van Volksgezondheid. Maar kennelijk durft hij dat aan. Maar het Nieuwsuur meldde gisteren dat ambtenaren negatief hebben geadviseerd over invoering van de wet op 1 januari. Maar de Eerste Kamer legt dat dus een beetje naar zich neer eigenlijk. Nou ja, een meerderheid is daar inderdaad niet heel gevoelig voor. Die vindt het vooral belangrijk dat de gemeenten, de provincies en de waterschappen snel duidelijkheid krijgen over de invoeringsdatum. Want zij moeten er zich goed op kunnen voorbereiden. Zoals gezegd, het is een hele omvangrijke wet. Er wordt ook wel gesproken over een van de grootste wetgevingsoperaties sinds de invoering van de grondwet in de 19e eeuw. Dus er komt veel bij kijken. De Jonge heeft de uitvoering al een keer uitgesteld, de invoering al een keer uitgesteld. Ook zijn voorgangers hebben dat al 3 keer gedaan. Ja, en De Jonge wil dus nu dat het echt doorgaat op 1 januari. En voorlopig heeft daar dus de steun van de meerderheid voor. Ja, het gevoel dat het inderdaad nu echt wel moet. Terwijl, want er waren bijvoorbeeld ook ambtenaren die monddood werden gemaakt omdat ze kritiek op de wet hadden. In ieder geval hebben ze dat laten weten, dat ze monddood werden gemaakt. Ja, dat was een onthulling van het blad Binnenlands Bestuur een paar weken geleden. Die klokkenluiders die zouden daar worden geïntimideerd op het ministerie. Nou, minister De Jonge die heeft gezegd dat hem daarover niks bekend is. Een aantal partijen in de Tweede Kamer heeft er inmiddels schriftelijke vragen over gesteld. De Partij voor de Dieren heeft zelfs een meldpunt geopend. Dus daar hebben we het laatste woord nog niet over gehoord. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het is 8:08. We blijven in Den Haag, want het is waarschijnlijk opnieuw een interessante dag bij de parlementaire enquête gaswinning. Nadat het de eerste dagen het woord was aan gedupeerden en wetenschappers, is vandaag voor het eerst een oud-minister aan het woord, Annemarie Jortsma, en een oud-topman van de GasUnie, George Verberg. Helene Ecker volgt voor de NOS de enquête, maakt in de aanloop ernaartoe ook de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren. Helene, jij kijkt uit aan deze dag? Ja, zeker wel. Want zowel die gedupeerden als de wetenschappers gisteren, die waren heel kritisch, hè, op de gang van zaken. De gaswinning die tot veel ellende in Groningen heeft geleid. Maar daarbij is natuurlijk uiteindelijk de besluitvorming op het allerhoogste niveau het meest belangrijk. Annemarie Jortsma die was minister van Economische Zaken in het tweede kabinet Kok, ook wel Paars 2 genoemd. En dat regeerde. Pagina is dus te vinden met deze 2002. Ja, er viel even iets heel geks weg, maar volgens mij is het wel duidelijk. Annemarie Jortsma, minister tot 1998 tot 2002. Wat voor bijzonders gebeurde er op het gebied van die Gronings gaswinning in die periode? Nou, volgens Tom van der Lee, hij is de voorzitter van de enquêtecommissie, zijn er onder haar verantwoordelijkheid stappen gezet om de energiemarkt te liberaliseren. Dus ja, dat zal een onderwerp zijn, hè, waarover gesproken wordt. In hoeverre is dat dan van belang voor wat er in Groningen nu aan de hand is? En ook is er in haar tijd geprobeerd om het zogenoemde gasgebouw anders in te richten. Nou, dat gasgebouw, dat is niet echt een gebouw, maar het is een term die gebruikt wordt voor de publiek-private samenwerking tussen de staat enerzijds en de eigenaren van het Groningse gas anderzijds, Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. En waarom is dat van belang dan, dat gasgebouw? Nou, de afgelopen jaren was de Tweede Kamer erg kritisch over dat gasgebouw. Ja, het was gewoon helemaal niet transparant genoeg wat er nou precies daarin gebeurde. Terwijl het wel zo was dat die multinationals dus samen met de staat konden bepalen wat er gebeurde. Hè. Dus in dat gasgebouw ging het over de gaswinning in Groningen. Het ging ook over hoe er met de Groningers moest worden omgegaan. En later ook hoe er gereageerd moest worden, hè, op de aardbevingen. Terwijl ja, die besprekingen waren dus voor de buitenwacht gewoon geheim. En er zat ook niemand bijvoorbeeld namens de provincie Groningen in dat gasgebouw. En er zijn pogingen gedaan om het te veranderen. Ja, en wat er precies onder Jorritsma is geprobeerd, dat weet ik niet. Maar we hebben wel voor onze podcast met een hoge functionaris van gashandelaar Gasterra gesproken. Geert Geving heet hij. En hij vertelde dat ExxonMobil een keer een Nederlandse minister de mantel heeft uitgeveegd. Overigens was dat nog een ander dan Jorritsma. Omdat hij ook probeerde een keer dat gasgebouw te veranderen. Hij vertelde dat dat gebeurde op een bijeenkomst in het Koerhuis. Daar werd toen gezegd, joh, zullen we nou dat gasgebouw niet een beetje anders inrichten voor de toekomst? Ook misschien wel om in de toekomst wat minder gas te winnen. En ja, de baas van dat ExxonMobil die zei toen, nee hoor, geen sprake van. Ja, en als je daar nu op terugkijkt, is dat natuurlijk best heel gek, hè? Een Amerikaans bedrijf dus, dat een Nederlandse minister de les leest over iets wat gewoon op Nederlands grondgebied gebeurt. Ja. Dat is Jorritsma daarover horen. Een andere spreker is dus de oud-directeur van de GasUnie. Waarom komt hij aan het woord? Nou, hij is denk ik interessant omdat hij heel lang in de gaswereld heeft gewerkt. Ook nog in het verleden overigens als hoogste energieambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. Dus hij kan het ja, heel goed vanuit twee posities beschouwen. He, als directeur van de GasUnie en van Economische Zaken. En bovendien woont hij ook nog in Groningen. We hebben hem recent ook gesproken. En hij vertelde ja, dat het ook voor mensen in de gaswereld best dramatisch is om in Groningen zelf te wonen. En dus ook geconfronteerd te worden, he, met allerlei mensen, buren, vrienden, noem maar op, die schade hebben als gevolg ja, van het werk van die gasbranche. Dus dat je dan ook niet zo heel graag meer naar verjaardagsfeestjes gaat. Nee. Jij gaat ze weer volgen, die verhoren. Helene Ecker. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In een studentenhuis in Rotterdam komt nog nauwelijks daglicht binnen. Er is een bouwcontainer tegen de achterkant van het huis gezet... waardoor bovendien de nooduitgang van het studentenhuis niet meer kan worden gebruikt. En die container staat daar vanwege een ordinaire burenruzie tussen twee vastgoedeigenaren, vertelt een van de studenten aan Omroep Rijnmond. Een container is er neergezet door de eigenaar van het terrein hierachter. Die wil hierachter parkeerplaatsen gaan maken. En daarvoor heeft hij eigenlijk het hele terrein overgekocht. En de discussie loopt nu tussen onze eigenaren en hem, waar wij nog eventueel eruit kunnen en waar de branduitgang is. Ja, de container is dus door de projectontwikkelaar de buurman neergezet, zodat de studenten gewoon helemaal niet meer op zijn grond kunnen komen. Dit is wel burenruzie met de hoofdletter B, volgens mij. Ja, je denkt dat is misschien nog wel gevaarlijk als die nooduitgang niet te gebruiken is. Maar de gemeente Rotterdam ziet volgens Omroep Rijnmond geen acuut gevaar en vindt dat de buren er samen moeten uitkomen. Misschien een nieuwe aflevering Rijdende Rechter. De fossiele resten van een van de oudste voorouders van de mens zijn veel ouder dan gedacht, blijkt uit nieuw onderzoek waar de BBC over schrijft. Tot nu toe dachten deskundigen dat die resten 2,6 miljoen jaar oud waren. Met nieuwe onderzoeksmethoden is aan het licht gekomen dat sommige van die fossiele resten 3,7 miljoen jaar oud zouden moeten zijn. En dan gaat het om fossielen van de Australopithecus africanus. Ze werden gevonden in Zuid-Afrikaanse grotten in 1947... Deze menselijke voorouders liepen volgens de onderzoekers op twee voeten en waren tussen de 1,15 meter en 1,38 meter. Dat de resten veel ouder zijn dan gedacht, zou de hele theorie over de evolutie van de mens kunnen opschudden, zeggen deskundigen. 3,7 miljoen jaar. Ja, wow. Ja, toen liepen we dus al een beetje recht overeind. Althans, onze voorouders. Ja. Niet echte mensen, geen homo sapiens, maar de voorlopers van. Na bijna 100 jaar vertrekt de laatste Franciscaan uit Nijmegen. Er kwamen geen nieuwe broeders meer bij in het klooster de laatste jaren. De allerlaatste Franciscaan die er nog wel woonde, heeft de verhuisdozen nu ingepakt, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Dit is mijn kamer. Tot vrijdag zit ik hier, maar hij is helemaal leeg. Afgelopen vrijdag hebben we deze kapel aan de eredienst onttrokken. En als je nou op het altaar kijkt, dan zie je die rode kaars staan. Dat is de godslamp. En die is afgelopen vrijdag is die uitgeblazen. Ja, symbolisch, hè. Ook de bibliotheek van het klooster moet met 15.000 oude religieuze boeken helemaal leeg. En de broeder zegt dat veel ervan bij het oud papier terecht dreigt te komen. En gisteren vertelde ik al even in deze uitzending dat in Milaan veel fonteinen uit moeten vanwege droogte in Italië. Maar in een dorpje bij Bologna zijn de waterbesparingsmaatregelen nog wat drastischer. Kappers in het dorpje Castenazzo mogen voortaan het haar van hun klanten nog maar maximaal 1 keer per knipbeurt wassen. De Corriere della Sera schrijft daarover. De burgemeester van het dorp zag hoe 10 kappers daar de kraan maximaal openzetten. Hij berekende dat er bij 2 keer wassen 20 liter water wordt verbruikt. En volgens de kappers is het voor sommige producten en haartypen nodig om 2 maal te wassen per knipbeurt. Ik heb er met mijn kapsel niet echt veel verstand van. Is dat bij jou ook zo? Moet jij 2 keer geknipt worden? Of 2 keer gewassen worden? Ja, zeker. Ja? Oké. Okay, ja. Nou ja, dan. Zeker als je haar bijvoorbeeld gekleurd is. De burgemeester vindt dat allemaal onzin, is onverbiddelijk. Als we kijken naar wat er op een dag doorheen gaat, hebben we het over duizenden liters. Dus daar in dat dorpje in Italië wordt 1 keer wassen nu de norm. En kappers die zich er niet aan houden, die kunnen 500 euro boete krijgen. Nou ja, en, jij hebt in Italië gewoond. Jij weet hoe Italianen aan hun haar hangen, hè? Ik zou gewoon zeggen, allemaal mijn kapsel doen. Hè? Lekker makkelijk, geen haar. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Er zit wat meer verkeer op de weg, nu zo'n 90 kilometer file, maar de vertraging valt nog steeds reuze mee. Goed nieuws ook over de A50 richting Apeldoorn. Daar zijn alle reishokken weer open. Tussen knopen de Grijzer en Afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. Of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. A pair of chances on an open road. We'll train our feet to follow footprints of our dreams. Put your hand in my hand and let's go. Let's sail up on the evening. Now the wind is getting high. Let's go outside. John Allen met Joanna. In Utrecht neemt wethouder Streefland vandaag de eerste openbare duofiets van de stad in gebruik. Die moet mensen met een beperking mobieler maken en eenzaamheid bestrijden. Verslaggever Danny Simons maakte alvast een testritje met fietsburgemeester Jelle Bakker. En samen gingen ze Nelly ophalen van 81. Even kijken, een mooie blauwe matte kleur heeft hij. Rode zitjes en een enorm breed stuur. De sportwagen onder de fietsen lijkt het wel, hè? Ja, precies. Het is echt een Ferrari. En hij heeft ook nog elektrisch aangedreven. Dus we kunnen zo als een speer gaan. Ik zie een mandje achterop. Ik doe daar mijn tas in. Hoppa. Zo. En dan moet ik hier naast jou plaatsnemen. Je voeten kunnen nog worden ingesnoerd als je dat graag wil. Ik ben er klaar voor. Nou, mooi. Dan gaan we weg. We gaan onderweg naar Nelly. En Nelly die wilde heel graag op de fiets fietsen. Met grote vaart gaan we er naartoe. En we zitten dus naast elkaar. En niet voor elkaar zoals je op een tandem gewend bent. En daardoor kunnen wij ook makkelijker gewoon een praatje houden. Gewoon een beetje kletsen met elkaar. Er was een meneer en die had een dubbele hersenbloeding gehad bijvoorbeeld. Ja, en die zei gewoon, ik kan gewoon niet meer fietsen. Want dat lukt niet meer. Mijn evenwicht is helemaal verstoord. En die was zo blij en dankbaar dat hij weer kon fietsen eigenlijk. En dat hij weer de wind door zijn haar voelde. En die man die was ook aan één stuk door aan het kletsen en over van alles. En ik merkte toch ook met de meeste mensen dat het gesprek best wel snel de diepte ingaat. Ja, op zo'n fiets is het toch best makkelijk ook om een connectie te voelen. Of om over wat zwaardere onderwerpen ook te praten. Oh, dit wordt wel spannend. Oh ja, we komen nu even paaltjes tegen. Van die paaltjes die normaal naar beneden zakken. Maar die gaan nu niet naar beneden en passen we hier doorheen. Ja, dat is gelijk een test natuurlijk. Oh! Nou, precies. Het lijkt wel alsof ze de fiets erop hebben afgesteld. Dat is ongelooflijk. En is Utrecht nou de eerste stad in Nederland die zo'n elektrische duofiets openbaar beschikbaar stelt? Nee, er is een initiatief dat heet Fietsmaatjes. En Fietsmaatjes is al op 36 locaties in Nederland. En het concept is dat er dus een fiets is en dat er ook een netwerk is van fietsvrijwilligers die met hun maatje samen een lekker rondje gaan fietsen. Dus eigenlijk wat wij nu doen. En dat is nog niet in Utrecht en eigenlijk nog in geen enkele grote stad. En Utrecht wil natuurlijk graag de eerste zijn. En daarom wilde ik heel graag dat Fietsmaatjes Nederland ook naar Utrecht komt. En dat lijkt daar nu aan te komen. Hallo Nelly, is dat Nelly? Dat is Nelly hoor. Even uitstappen. Hey. Bij het buurtcentrum en de drukte van je welste. Allemaal dames staan daar en Nelly dus. Waarom is het zo belangrijk dat Utrecht nu zo'n duofiets heeft, elektrisch, die iedereen kan huren? Ik heb altijd geleerd in mijn leven, oud worden is leuk, maar er moet er ook de mogelijkheid voor zijn. Om op een leuke manier oud te worden? Ja, precies, ja. Dat je niet jezelf ook als nutteloos gaat ervaren, omdat je dus oud en bejaard bent en je kunt dat niet meer, je kunt dat niet meer. Je kan ook achter de geraniums gaan zitten, maar die zeggen niks terug. Nou, dan ga ik u niet langer tegenhouden. Kijk eens wat we hebben gedaan. We hebben die rollator ingeklapt en achterin gezet. Het kan gewoon. Ja. Nelly, veel plezier, hè? Ja, dank u wel. Tot over, nou wat zal het zijn, een kwartiertje of zo dan ongeveer? Ja, we zijn zo terug. Kijk. Hallo. Hallo, met een rotvaart komen ze op me af. Hoe was het, Nelly? Geweldig. Het is mogelijk, mensen, nou, maak er gebruik van. Ja. Nelly dus in een verslag van Danny Simons. Het is 8:06. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt Oekraïense vluchtelingen bij hem in de wijk. Katja was in april al hier te horen. Ze vertelde toen dat ze geen vluchteling genoemd wilde worden, omdat ze niet had weggewild uit Kiev en omdat ze gewend was anderen te helpen, in plaats van zoals het nu is, andersom. Matthijs zocht er weer eens op. op haar werk nu. It was fine for us to live in Ukraine. Dat was toen. We loved our life. Katja vertelde dat ze in een recordtijd een BSN, een Nederlandse bankrekening en meerdere sollicitatiegesprekken had geregeld. The problem is when the interviewer asks you. Maar ze vond het bezwaarlijk om voor een half jaar of langer te tekenen, omdat ze terug naar Kiev wil, zo gauw de oorlog voorbij is. You can't promise that. So this is your desk? Yeah, this is my working place. Inmiddels is ze nu al ruim 2 maanden aan het werk bij een techbedrijf dat onder meer apps test. So everything changed after we've seen each other. I was so depressed. Het gaat beter met haar. But it's getting better because I have a job now. I have, ze heeft iets te doen. You know, tasks to do. Move a little. Katja is office manager. Ze neemt nu 2 nieuwe bureaus in ontvangst voor het kantoor. Andrew Maat is de directeur van het bedrijf. Nadat ik met haar had gesproken, was ik ontzettend onder de indruk van haar hele attitude. En ik merkte eigenlijk helemaal niks van waar ze dan recentelijk vandaan kwam. Het was geen liefdadigheid. Ik ga een vluchteling uit Oekraïne helpen. Nee, absoluut niet. Het was gewoon, we zijn op zoek naar een persoon. En zij was op dat moment de juiste persoon voor ons. Heeft u toen met haar gepraat over de oorlog, over haar vlucht en haar zorgen? Eigenlijk niet, omdat ik daar altijd een beetje bang voor ben dat ik dan dingen vraag die haar misschien dan verdrietig maken. U hoorde een deel van haar verhaal, hoorde u pas op de radio in deze serie. Dat klopt, ja. En ik denk dat het voor een heleboel collega's hetzelfde is. Ik was best wel onder de indruk van het verhaal. I don't go with my story first. It's Katja vertelt dat ze het initiatief bij haar collega's laat om over Oekraïne en de oorlog te beginnen. You know, I clarified it from the first day of. Ze heeft tegen ze gezegd: vraag wat je wil. Ask me questions. Hoe doet ze het? Ja, hartstikke goed. Ontzettend goed. Ze is ontzettend geliefd door het team. Ik heb nog nooit iemand gezien, zeker in deze rol, die gewoon zo ontzettend bezig is en continu nieuwe dingen vindt. Dus ja, fantastisch. Ontzettend blij mee. Wat heeft u nou verrast in haar, in de Oekraïense vluchteling die hier komt werken? Wat niet eigenlijk. Ik heb nooit van zo dichtbij dit meegemaakt. Ik denk dat velen van ons dat hebben. En om dan te zien dat iemand hier komt en zo snel die omschakeling kan maken, dat vind ik heel moedig. Ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen. Oh, that's a very complicated feeling I'm trying to deal with all this time. Maar Katja vindt zichzelf juist helemaal niet moedig. En daar worstelt ze iedere dag mee. I escaped from Kiev, I was just very frightened. Ze was doodsbang toen de oorlog begon, kon helemaal niks meer en vluchtte daarom. Now when I'm in safe. Maar nu, door hier een steeds gewoner leven te leiden, voelt het. It feels like I let my people down. Like I should have stayed there. Alsof ze haar land in de steek heeft gelaten. Ze moet zichzelf er steeds aan herinneren hoe bang ze daar was. Het maakt haar zo anders dan haar beste vriendin Olga in Kiev, die we ook hier hoorden. I miss her and it's so emotional. Katja gaf me destijds stroopwafels mee voor Olga toen ik daar naartoe ging. Olga was als een van de weinigen altijd in de hoofdstad gebleven, omdat iemand het moest doen. Alive. Somebody have to make coffee, to buy coffee and to drink coffee these days. Ze zijn beste vriendinnen. We've been known each other al sinds hun jeugd. Ze dachten alles van elkaar te weten, maar door de oorlog kwamen ze erachter hoe ze wat dit betreft verschillen. Absolutely different, yeah. Olga is onverschrokken. I never thought that she's that heroic person. Katja wilde dat ze een heldin was die meestreedt. I really want to be hero, but I can't. Maar dat is ze niet. From my salary, I have like a percent I'm sending to war needs. That's how I can support my army. Wat ze nu wel doet, ze stuurt een deel van haar Nederlandse salaris daar naartoe om het leger te steunen. We bought bikatars. Samen met anderen hebben ze drones gekocht en nachtkijkers. It's not too much, I know. Beter dit dan helemaal niks kunnen bijdragen. That's what I can do for my country. En alle verhalen over de Oekraïners in de wijk van Matthijs zijn te horen op de site NPO Radio 1/serie vluchtelingen. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Vrijdagmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat.

Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Rellende boeren zijn gisteravond bij het huis van stikstofminister Van der Wal door een politieblokkade gebroken. Volgens de politie was de situatie zo onveilig voor agenten dat ze niet meteen konden ingrijpen. En ook in andere delen van het land was het onrustig. Op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners die een brand wilden blussen bestookt met vuurwerk. En er werden ME-busjes aangevallen in Stroe. Willem Wolders, politiechef van de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit was gisteravond. Hoe is het op dit moment? Heeft u daar een beeld van? Nou, ik heb kort net eventjes contact gehad. Het is op dit moment is het rustig. Alhoewel we op de sociale media al wel weer wat signalen opvangen dat men toch weer wat van plan is vandaag. Maar op dit moment hebben we nog geen incidenten. Nee. Gisteravond dus wel. Onder andere bij het huis van de minister. Daar werd het echt grimmig. Boeren die door de politieafzetting heen gingen. Agenten die niet ingrepen. Politiemensen die echt gewoon niet ingrepen. Omdat ze voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Ja, dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat is wat we met name gisteren in de voorbeelden die u noemde gezien hebben. Dat de agressie toch toeneemt. En dat men zich ook richt op politiemensen en op materieel wat we hebben. En dan blijft het inderdaad op dat moment voor politiemensen afwegingen. Wat ga je doen? Natuurlijk, we hebben zwaardere middelen tot aan het vuurwapen aan toe. Alleen het is de vraag of dat moment verstandig is. Soms moet je ervoor kiezen om even een stap terug te doen en te zorgen dat je meer collega's erbij hebt om vervolgens door te kunnen pakken. Ja, en dat zijn de dilemma's waar ze tegenaan lopen. En ja, ik hoop echt dat boeren zich realiseren dat dit echt veel te ver gaat en dat ze het niet zo ver moeten laten komen. Nou, het dilemma is natuurlijk op het moment dat je voor je eigen veiligheid kiest of moet kiezen, dat daarmee wat je aan het beveiligen bent dus open en bloot ligt. Dat huis van de minister. Ja, dat is het spanningsveld waarin je zit. Dan nog zul je moeten afwegen welk middel kun je gebruiken om dat tegen te gaan. En ik denk, ik heb heel snel de beelden even gezien, nog niet allemaal in detail. Maar de keuze is inderdaad om even een stap terug te doen om vervolgens terug te komen. Of inderdaad, en dan kom je al heel snel in een situatie dat je vuurwapens moet gaan gebruiken. Ja, dat is wel echt een afweging of dat in die situatie verstandig is. En wat er gebeurt als je dat niet doet. Dus, maar hoe moeilijk is die afweging? Want er zit volgens de berichten wel een gezin in dat huis op dat moment. Ja, dat is zeker de afweging. En dan moet je inderdaad kijken of je op dat moment een beweging richting de woning krijgt of al in de richting van personen. Als het in de richting van personen gaat, dan wordt de situatie toch ernstiger. Nou ja, nogmaals, dat is een afweging die je ter plaatse moet doen. En dat hebben de collega's daar gisteren gedaan. En laat helder zijn, alles wat daar gebeurd is, dat lijkt echt, wat ik zo nu zie, op openlijk geweld. En we zullen daar in het kader van opsporing ook proberen de daders op te sporen en aan te houden. Ja, ook op andere plekken ging het dus goed mis. Op snelwegen waar van alles in brand werd gestoken. We hoorden bijvoorbeeld Jan Struis van de politiebond al zeggen, ja, dat is al een gevaar. Al is het maar voor de verkeersveiligheid. Hè? Dikke rookwolken, waardoor mensen heel hard moeten remmen. Maar ook hulpverleners die bekogeld weer werden met vuurwerk. Ja, nou dat klopt. We werken nauw samen met Rijkswaterstaat. En die hebben ook een aantal keren snelwegen moeten afsluiten. Omdat het echt te gevaarlijk was door het rook wat er ontstond. En ook daar zie je inderdaad geweld tegen hulpverleners. Dat heeft zich met name in Stroe en op de A50 voorgedaan. Nogmaals, dat gaat echt een streep te ver. En het punt is, het gebeurt op onverwachte momenten. Dus wij komen daar als het goed is in eerste instantie met onze noodhulpvoertuigen te plaatsen. Soms enkele collega's. En deze soort vorm van geweld vraagt af en toe ook gewoon inzet van de ME. Nou, die wordt ingezet, maar het kost gewoon tijd om daar te plaatsen te komen. Ja, maar zelfs ME-busjes werden aangevallen met staven. Ja. De Volkskrant schrijft over een Telegram-groep met 2000 leden, waarin boeren zelfs oproepen tot een burgeroorlog. Ja, dit begint toch op terreur te lijken? Ja, dit zijn termen. Het grote probleem, het gaat helemaal niet meer over het probleem waar de boeren hun signaal in afgeven. De situatie rond de boeren, de situatie rond stikstof. En als je dit soort dingen roept, dan denk ik ook dat je niet meer de echte belangen vertegenwoordigers van de boeren hebt, maar dat er gewoon mensen die uit zijn op rellen en al dat soort zaken. Ja, en ik mag ook echt hopen binnen de groep van de boeren dat ze hier echt afstand van nemen en ook hier gewoon zich niet mee willen bemoeien. U schetste net de moeilijke afweging die je moet maken af en toe. Bent u bang dat politieagenten, als dit zo verder gaat, wel dat vuurwapen moeten gaan trekken? Nou, als de boeren steeds verder gaan in het toepassen van geweld, en wat u net ook al zei, als het in de omgeving van woningen gaat, maar het gaat concreet straks over woningen waar mensen in zitten of waar dit geval de beveiligde personen in gevaar komen, dan word je op een gegeven moment gedwongen om dat te stoppen. En nogmaals, ik hoop echt dat men hun verstand gebruikt en hiermee ophoudt. Ja, Willem Woelders, dank u wel. Politiechef van de Nationale Politie. Wim Brouwer van de LTO Gelderse Vallei. Goedenochtend. Goedemorgen. Ja, het ging dus gisteravond flink mis. Wat is uw reactie? Ja, mijn reactie is dat demonstreren een grondrecht is. En dat is een groot goed dat beschermd moet blijven. Maar LTO is niet betrokken bij deze acties. Daar blijven we ook van weg. En we roepen ook iedereen op om dat passend en waardig te doen. Ook in belang van onze veiligheid en van andere weggebruikers. En om daarmee het draagvlak van de samenleving te behouden. U blijft hiervan weg? Wij blijven hier sowieso van weg. En vervolgens is het ook nog eens een keer zo, weet je, door wat er allemaal gebeurt. Ik begrijp het wel, hè, want die emoties die zijn enorm hoog. Dus, maar ja, wij zijn absoluut niet betrokken bij die acties. Maar even, ik hoor u zeggen, ik blijf hiervan weg, wij blijven hiervan weg. Ik begrijp de emoties. Ik hoor geen afkeuring. Jawel, ik zeg, we roepen iedereen op om dat passend en waardig te doen. Ja, dat vind ik iets anders dan afkeuring, meneer Brouwer. Oké, ja, dat kan dan iets anders wezen. Maar passend en waardig is niet wat er gisteravond is gebeurd. Nee, maar waar ik het net met meneer Woelders al over had. Politiemensen die zich zo onveilig voelen dat ze niet meer durven ingrijpen, dat gaat een paar stappen verder, toch? Ja, dat klopt. Dat keuren wij ook af. Inderdaad, heel goed. Alleen, wij snappen wel de emoties die er zijn. En ik denk wel dat er ook wat anderen bijkomen en wat daar los van staat. Maar er is in gisteren, ja, het heeft nog maar weer benadrukt dat er kant op gaat. Dus men vreest echt voor een kaalslag op het platteland. En de perspectiefbrief die er was, die biedt geen perspectief. Dus wij begrijpen wel de emoties, maar het radicale, dat keuren wij sowieso af. Heeft u ook echt contact gehad met de boeren die erbij waren? Ja, niet heel veel gisteren, maar ik heb er wel een aantal gesproken. En wat zeggen zij? Ja, de sfeer dat die grimmig was. Ik ben er zelf niet bij geweest. Ik blijf er ook verre van weg. Maar ik begrijp wel dat er wat emoties boven komen drijven. Maar de manier waarop het fout gaat nu, inderdaad, bij het huis van de minister, maar ook bijvoorbeeld hulpverleners bestoken met vuurwerk. Ik zei net al tegen meneer Woelders, dat begint op terreur te lijken. Ja. Ik weet niet of dat helemaal onder terreur valt. Ik hoop dat het... Nou, terreur is dat je met geweld probeert om voor elkaar te krijgen wat jij wil. Ja. Wij zitten daar iets anders in, dus wij doen dat niet. Maar ik verwacht zelf dat er gewoon verschillende mensen zijn die denken van misschien is dit nog de enige uitweg. En ik denk dat dat niet zo is. Weet je, wij gaan met de provincies in gesprek. En dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ik snap echt wel wat er gebeurt op dit moment. Alleen, wij keuren dat radicale raad, keuren wij af. En geweld tegen hulpverlening ook. Ja, er schijnt zelfs ook bijvoorbeeld een bergingsbedrijf dat een van de tractoren heeft geborgen, hè, weggesleept. Ja. De medewerkers daarvan zijn ook weer bedreigd. Oké. Ja, dat vind ik niet kunnen. Dus wij weerhouden ons daarvan. Bent u niet bang dat dit zelfs de zaak helemaal geen goed doet? Dat de zaak zo verhardt ook aan de andere kant? Hoe bedoel je aan nou, de andere dat, kant? Nou, dat de politiek denkt, ja, maar op deze manier gaan we ook echt niet meer in gesprek. Ja, maar dat is niet reëel. Want dit is niet de lijn wat de belangenorganisaties uitgestippeld hebben. Dus dat vind ik, dan vlieg je toch een beetje van de verkeerde kant aan. Wij blijven gewoon in gesprek met de provincialen. Dus ik zit daar wat anders in. Ik zou zeggen, weet je, dat moeten we gewoon blijven doen. Ja, dus u bent daar niet bang voor? Want dat was mijn vraag, of u daar niet bang voor bent. Nee, want dan zouden we allemaal de handdoek in de ring moeten gooien. En dat past niet bij ons. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat de politiek overstag zou gaan voor dit soort geweld, dan geef je daarmee ook een bepaalde boodschap af. Maar hun hebben nu op dit moment ook een boodschap afgegeven die ook werkelijk heel erg onrealistisch is. En waar geen enkel toekomstperspectief in zit. Dus ja, het is een hele lastige. U blijft aan tafel gaan met politiek. Met de provinciale, ja zeker. Ja. Wim Brouwer van de LTO Gelderse Vallei, dank u wel. Ja, veel geweld dus gisteravond. Onder andere bij het huis van stikstofminister Christiane van der Wal. De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte, die noemde het een nieuw dieptepunt gisteravond bij Umberto. Het gaat natuurlijk echt alle perken te buiten. En wat ik het allerergste vind, is wat er ook weer vanavond gebeurt, dat er dan met vuurwerk gegooid wordt naar hulpverleners. Dat er banden worden lekgestoken van politieauto's, van motoragenten. Er zijn al slachtoffers gevallen, er worden mensen in gevaar gebracht. Ook door bijvoorbeeld het uitrijden van mes door brandstichting. Maar ook nog eens de politie aanvallen, dat is echt weer een volgende grens die wordt overschreden. Dus ik denk dat iedereen sympathie heeft voor de boeren en het belangrijke werk dat ze doen. Maar ook ziet dat dit alle perken te buiten gaat. En D66 wil nu een spoeddebat over de boerenprotesten. Politiek verslaggever Wilco Boom, gaat dat spoeddebat er komen? Ja, dat moeten we nog even afwachten in de loop van de dag. Want het is nog niet zeker dat daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Een aantal partijen heeft al een steun uitgesproken. De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, Volt, PvdA, GroenLinks, Denk en ook BBB van Caroline van der Plas. Maar dat is bij elkaar nog geen meerderheid in de Kamer. De VVD, CDA en de PVV die zouden voor die meerderheid kunnen gaan zorgen. Maar vanochtend was niet te achterhalen of zij dat gaan steunen. Dat zijn natuurlijk ook partijen waar meer sympathie leeft voor de boeren. Dus nou ja, dat laat zich nog niet helemaal voorspellen. Aan het begin van de middag stelt de Kamer de agenda voor de rest van de dag vast. En dan wordt dat duidelijk. Eén Kamerlid heeft zich er tegen uitgesproken overigens. Dat is ook wel het vermelden waard. Dat is Niloufer Gundogan. Zij twitterde gisteravond: ik hoef geen debat. Ik wil een mobiele eenheid die de lange lat erover legt. Want het monopolie van geweld ligt bij de staat. Basta. En daarna naar de rechter met ze al dus Gundogan dus. Ja. Ja, nee, goed, je kunt je inderdaad afvragen, wat kan de Kamer doen tegen geweld bij die protesten? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. D66 wil in elk geval dat er een verbod komt om bij ministers thuis te gaan demonstreren. Zoals dus gisteravond weer gebeurde bij stikstofminister Van der Wal. De partij pleitte daar al eerder voor. En dat wordt na wat er gisteravond gebeurde natuurlijk alleen maar dringender. De vraag is hoe je dat dan moet gaan regelen. Moet je dat in een wet vastleggen? Dat heeft weer als nadeel dat het heel lang duurt. Het zou misschien ook kunnen via plaatselijke noodverordeningen die door de burgemeester worden uitgevaardigd. Nou, daar zal het in dat debat zeker over gaan als dat doorgaat vandaag. En je kunt natuurlijk ook denken aan zwaardere beveiliging van bewindslieden, aan harder optreden van de politie. Dat zal ongetwijfeld ook allemaal voorbij gaan komen. Het is natuurlijk ook duidelijk geworden dat de oproep van premier Rutte gisteren en minister Jezilgus van Veiligheid en Justitie, of van Justitie en Veiligheid, dat die helemaal geen effect heeft gehad. Hè. Zij riepen de boeren op, de radicale boeren vooral, om zich te matigen in hun acties, om de grenzen van de demonstratievrijheid niet te overschrijden. Maar nou ja, gisteravond bleek daar in elk geval niks van in de straat waar minister Van der Wal woont. Politiek verslaggever Wilco Wal. De bezem moet door de top van de Nederlandse politie. Dat staat volgens RTL Nieuws in het rapport van de adviescommissie Schneiders dat morgen verschijnt. Er komen de laatste tijd meer berichten naar buiten over misstanden bij de politie. Zo zou er een sociaal onveilige werkcultuur zijn. En 3 medewerkers van de dienst specialistische operaties pleegden de afgelopen jaren zelfmoord. Volgens die adviescommissie is het onvermijdelijk dat politiebazen van de oude stempel nu opstappen. En volgens RTL Nieuws zou dit de grootste reorganisatie worden sinds de vorming van de nationale politie in 2013. Piloten van KLM, Transavia en TUI willen volgens de Telegraaf helpen bij het wegwerken van de lange rijen op Schiphol. Ze bieden aan bij te springen bij de handbagagecontrole. Het is beter om de handen uit de mouwen te steken dan thuis te zitten, zegt KLM-vlieger Peter Westerneng in de krant. Hij denkt dat hij na een korte opleiding samen met tientallen collega-piloten aan de slag kan met het controleren van tassen en koffers. Wat Schiphol en de beveiligingsbedrijven hiervan vinden is nog onduidelijk. De Russische oppositieleider Navalny was voor het eerst weer te zien sinds hij eerder deze maand naar een andere gevangenis is verplaatst. Via een videoverbinding woonde Navalny een rechtszitting bij, meldt The Guardian. Hij zag er volgens de Britse krant mager, maar opgewekt uit. Navalny zit naar eigen zeggen in een cel die zwaarder beveiligd is dan in de vorige gevangenis, maar het eten is er wel beter. En de oppositieleider verwacht vast te blijven zitten zolang de Russische president Poetin aan de macht is. Veel commotie in Saanich in het westen van Canada vanwege een bankoverval daar. Twee overvallers werden gedood in een vuurgevecht met de politie en er raakten 6 agenten gewond. Een aantal van hen ernstig gewond, vertelt de politie bij CBC News. At this time we anticipate that some officers will be released following emergency treatment, whereas other officers sustained very serious injuries and have been taken into surgery. Omwonenden van de Canadese bank die werd overvallen moesten ook nog hun huis uit omdat er mogelijk een bom in de auto van een van de overvallers lag. En de politie is nog altijd op zoek naar een derde verdachte. En in Amsterdam wordt actie gevoerd om van 1 juli komende vrijdag dus een vrije dag te maken. Daarover schrijft AT5, de lokale zender. Het is de dag van Kitty Kottie, waarmee het slavernijverleden en het afschaffen daarvan wordt herdacht. Onder de hashtag 1 juli vrij zeggen veel Amsterdammers overmorgen inderdaad vrij te nemen. Al is op straat nog niet iedereen op de hoogte van Kitty Kottie. Ik heb een vrije dag, ja. Ja. Omdat het mooi weer is. Ik ga gewoon aan het werk. Oh, 1 juli, Kitty Kottie volgens mij, of niet? Ja, ik heb het inderdaad langs zien komen. 1 keer eerder geweest, maar ik vind dat het nu echt wel tijd wordt om daar wat vaker heen te gaan. En sommige Amsterdamse bedrijven hebben al aangekondigd dat ze hun werknemers vrijdag sowieso vrijgeven voor Kitty Kottie. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het drukste moment ligt alweer achter ons. Er staat nu nog zo'n 70 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files. De meeste vertraging zie ik nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 3 kilometer met een kwartier tijdverlies. 8:50. Een Israëliër die al jaren wordt vermist is opgedoken op beelden die Hamas naar buiten heeft gebracht. Mogelijk publiceert Hamas die video op dit moment om onderhandelingen over de uitruil van gevangenen af te dwingen. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, wat is dat voor een video die nu is opgedoken? Nou, het is een vrij korte video. Het duurt ongeveer een halve minuut. En daar zie je een man op een bed liggen aan een beademingsapparaat met naast hem, naast zijn kussen, een Israëlische ID-kaart. En dat zijn beelden van Hisham Assayed. Dat is een Arabische burger van Israël. En het zijn de eerste openbare tekenen van leven van die man sinds hij zo'n 7 jaar geleden de Gaza-strook binnenkwam. En die beelden zijn gisteren verspreid, je zei het al, door Hamas, de fundamentalistische militante beweging die het voor het zeggen heeft in de Gaza-strook. En er is ook wel te zien dat het recente beelden zijn, want je ziet een televisiescherm naast hem staan, naast zijn bed, met daarop de beelden van Al Jazeera, een Arabisch netwerk van afgelopen week. En die beelden zijn gisteren dus verspreid. En daarmee laat Hamas dus zien van ja, hij ligt hier, maar het gaat dus niet zo goed met hem. Hij ligt aan het beademingsapparaat. Ja, en ze hebben er een bedoeling mee. Ja, het lijkt een poging te zijn om Israël onder druk te zetten, om een gevangenenruil uit te gaan voeren. Aan de Libanese krant, een krant die ook wel gelieerd is aan de bondgenoten van Hamas, wordt ook gezegd dat Hamas uit is op een gevangenenruil. Dus dat Hamas die man en nog een andere Israëliër mogelijk zou willen vrijlaten in ruil voor Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, dat die ook vrijgelaten zouden worden. Maar daar is verder geen officieel statement bij gegeven. Ze hebben de video gepubliceerd. Maar het lijkt dus wel echt een poging te zijn, ja, om weer tot zo'n gevangenenruil te komen. En hebben ze dan een bepaald verlanglijstje of zo? Dat hebben ze zeker. Er zijn geen namen en rugnummers van bekend wie daar precies op staan. Maar je kunt je wel voorstellen wie ze graag vrij zouden willen krijgen. Natuurlijk leden van Hamas zelf. Maar ze hebben ook wel gezegd dat ze bijvoorbeeld graag zieke Palestijnse gevangenen vrij zouden willen krijgen die in Israëlische gevangenissen zitten. En er is in het verleden wel eens zo'n grote deal geweest waarbij meer dan 1000 Palestijnse gevangenen zijn vrijgelaten in ruil voor een Israëlische soldaat die jarenlang door Hamas was vastgehouden. Dat was toen een grote overwinning voor Hamas. Maar het is niet duidelijk of zoiets nu weer haalbaar is, dat Israël zoveel gevangenen zou willen prijsgeven. Nee. Wat is de reactie in Israël op die video? Nou, allereerst van zijn familie, in de vorm van zijn vader. Die heeft gezegd dat het inderdaad zijn zoon is die je daar ziet liggen. Hij zegt, nou, ik ben blij hem te zien. En hij roept Israël nogmaals op om alles eraan te doen om hem vrij te krijgen, om hem terug te krijgen in Israël. En ook de autoriteiten hebben gereageerd in de vorm van de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de minister van Defensie en zelfs de premier Bennett. Die zegt dat hij het filmpje verachtelijk vindt, wanhopig vindt. Wanhopig gedrag, zegt hij, van een cynische terreurbeweging. Maar hij zegt er ook bij dat Israël zich zal blijven inspannen om burgers terug te krijgen. En dat is behalve deze man nog een Israëlische burger die in de Gazastrook wordt vastgehouden door Hamas. En er liggen ook de overblijfselen, de lichamen van twee Israëlische gesneuvelde soldaten die Hamas daar vasthoudt. Dus dat is een beetje, ja, hun cynisch gezegd ruilobjecten, ja, zeg maar. Ja, wat zegt dat voor over de kansen van deze man die nu op die beelden te zien is? Nou, ik denk dat zijn zaak in ieder geval onder de aandacht is gebracht hiermee nogmaals. Met dus voor het eerst ook echt levend bewijs dat hij daar ligt. Beelden die in de openbaarheid zijn gebracht en die ook in Israël overal verspreid zijn gisteren. Maar de vraag is, welke prijs wil Israël betalen? Het is niet, zoals dat met die soldaten wel een beetje het geval was, een heroïsch verhaal van een Joodse Israëlische soldaat die gevangen was genomen door de vijand. Deze man is een Bedouin, een Arabische Israëliër die heel lang onder psychiatrische behandeling stond voordat hij in de Gazastrook terechtkwam. Hij zou op eigen beweging de grens zijn overgestoken met Gaza. Dus ja, dat is wel een ander verhaal. Hij lijkt ook niet zo'n grote lobby te hebben binnen de Israëlische gemeenschap om ervoor te zorgen dat Israël een hoge prijs betaalt om hem vrij te krijgen. Dus ja, het zou kunnen dat die onderhandelingen nu wel weer op gang komen. Er is ook de afgelopen jaren veel onderhandeld. Dat gebeurt altijd dan in het geheim, vaak onder bemiddeling van derde partijen. Meestal is dat Egypte. Dus ja, ik denk dat die onderhandelingen misschien wel weer op gang zullen komen. Maar ja, hoe snel dat ergens toe zal leiden, dat blijft onduidelijk. Correspondent Ties Brok. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Somebody help me, yeah. Somebody help me now. Won't somebody tell me what I've done wrong? When I was just a little boy of 17, I hated them, she was my queen. Somebody help me van de Spencer Davis Group. Over ruim een uur hebben we Stand.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. We gaan het toch weer hebben over de boerenacties. Je kunt er niet omheen, hè? Nee, het is echt, ja, het nieuws natuurlijk van nu. Gisteren braken de boeren door bij een blokkade bij stikstofminister Van der Wal. Ze staken hooibalen in de brand op de snelwegen. En in Stroe is gisteravond een politieauto aangevallen met grote hamers en stalen pijpen. Dit zijn enkele gewelddadige incidenten die alleen gisteren al plaatsvonden rondom de boerenprotesten. Intussen maakt de politievakbondsvoorman Jan Struijs zich zorgen over de druk die de boerenprotesten leggen op de capaciteit van de politie elders in het land. Daarom praat ik vandaag over de stelling: de overheid moet een beter antwoord vinden op de verharding van de boerenprotesten. Wat denk jij? Is de overheid te veel aan het pappen en nat houden? Moet de inzet beter verdeeld worden? Is de politie zelf veel te veel gericht op deescaleren, terwijl ze eigenlijk harder zouden moeten ingrijpen? Hoe zit het met de beveiliging van de minister? Moet dat beter? Kan dat beter? Anders worden georganiseerd? Of zeg je nee, bij zo'n groot protest zijn er altijd incidenten die je achteraf anders had willen aanpakken? Wat is volgens jou een passende reactie op de toenemende boerenagressie? Laat het ons weten. 0800 1101. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Keukenkopers, opgelet! Het is code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent maar liefst 30% korting op alle keukens. Hoek, eiland, recht, maakt niet uit. En jouw nieuwe keuken heb je supersnel in huis. Want wij garanderen de snelste levertijd van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Rellende boeren braken gisteravond door een afzetting en vernielden onder meer een politieauto. Ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. Volgens de politie konden agenten niet meteen ingrijpen, omdat de situatie zo dreigend was dat ze voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Van verschillende kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren bij het huis van minister Van der Wal. Politiechef Wolders noemt het volstrekt onacceptabel. Voorman Sjaak van der Tak van de boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. En meerdere politieke partijen willen snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. De EU-klimaatministers hebben na 16 uur praten een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Het doel van de 5 wetten waarover ze het eens zijn geworden is 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. In de jaarbeurs in Utrecht zijn afgelopen nacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden later vanochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. En het aantal doden door de opsluiting in een hete vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 51. In het ziekenhuis zijn alsnog 5 gewonden overleden. De slachtoffers zijn migranten uit Mexico, Honduras en Guatemala. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, de temperatuur gaat oplopen vandaag. Hè? Ja, het wordt een zomerse dag. Op de meeste plaatsen halen we de 25 graden wel. Zelfs op de Wadden kan dat lukken. En in het oosten en zuidoosten van het land lopen de temperaturen zelfs op naar 29 graden. We doen dat met flink wat zon. Maar er drijven af en toe ook wel wat wolken voorbij. In het oosten zijn dat wolkenrestanten van buien in Duitsland. Geen zorg, er komt geen neerslag bij ons. En in het westen zijn het vooral sluierwolken hoger in de atmosfeer. Maar helemaal staalblauw zal het vandaag dus niet zijn. Wel droog, met niet al te veel wind uit uiteenlopende richtingen. Dus echt volop zomerweer. En morgen en de dagen daarna? Ja, in Holland duurt zo'n zomer meestal niet zo heel lang. En dat is nu ook weer het geval. Want morgen zien we in het zuidwesten al heel snel de bewolking dik worden. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang vrij zonnig. Met temperaturen die daar nog weer op kunnen lopen naar 8 of 29 graden. Maar in het zuidwesten lukt dat niet, dan wordt het maar 20 graden. En aan het eind van de ochtend begint het daar ook wat te regenen. Die neerslag schuift langzaam naar het oosten. Daarvooruit ontwikkelen zich dan ook nog een paar stevige regen- en onweersbuien in de loop van de middag. En die kunnen vooral in het oosten en noordoosten ook samengaan met hagel en forse windvlagen. En ook vrij veel regen in korte tijd. Gaat sowieso een behoorlijke plons water vallen in de loop van de dag over een strook over het midden van het land. 20 tot 29 graden, dat is dus nog vrij warm te noemen. Of zelfs echt warm. Maar vrijdag niet meer, dan wordt het 20 tot 22 graden. Het is wel weer meest droog met geregeld zon. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het zijn vooral dagelijkse files vanochtend. Ook een ongeluk in zo'n dagelijkse file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsbergen en Driebergen staat 4 kilometer. Je hebt bijna een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht. Rond de 10 minuten oponthoud ook op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. En er was een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. De rijstrook is weer open. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West nog 10 minuten oponthoud. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven, waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers, met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. heeft iedereen het goede net op staan. 80 jaar reeds. En dat moet gevierd. Houd jij nou alsjeblieft even je kop, Wilhelmina, kutje. We gaan het programma maken. Wat wil je er wel in, wat wil je er niet in? Het wordt toch niet uitgezonden? Dit wordt allemaal niet uitgezonden. Nee. Morgen VPRO NPO 2. Ronald Snijders bij Wim Schippers op de thee. En dit ook niet. Nee. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. Vego helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel, Vego. Samen zorgen we ervoor. In Frankrijk komt een einde aan de rechtszaak over de aanslagen in Parijs in 2015. Er vielen toen 130 doden, onder meer in concertzaal Bataclan. De aanslagen werden opgeëist door terreurbeweging IS. En het proces dat heeft 10 maanden geduurd. Vandaag doet de rechter uitspraak. Correspondent Frank Renaud ging naar de rechtbank om nabestaanden te vragen hoe ze terugkijken op het proces. In de rechtbank van Parijs lopen advocaten en overlevenden van de aanslagen. 10 maanden lang waren ze hier samen. 10 maanden lang hebben ze gepraat, geluisterd, gehuild en elkaar vastgehouden. Mon bilan de ce procès, de ces 10 mois. C'est que c'est très long. Een rechtszaak van 10 maanden, dat is verschrikkelijk lang. C'est que c'est très difficile et que c'est quasiment inhumain. Het was zwaar en bijna onmenselijk, want alle herinneringen over de aanslagen kwamen weer boven. En we zaten natuurlijk in de rechtszaal oog in oog met de terroristen. Dat vertelt Arthur Denouveau, een van de overlevenden van de aanslag in de Bataclan. Il y a eu les mots de Salah Abdeslam, évidemment. Il y a eu ce moment où il a pleuré. Salah Abdeslam is de enige dader die de aanslagen overleefde. En Denouveau zat erbij in de zaal toen Abdeslam sprak en ook toen Abdeslam moest huilen. C'est plutôt déroutant de voir qu'il respire, de voir qu'il regarde partout, qu'il est humain. On le sait, mais c'est encore plus étonnant de le voir. C'est ça qui est déroutant. Het is vreemd, oog in oog staan met Salah Abdeslam. Hij ademt als alle anderen, hij kijkt rond als alle anderen. Het is gewoon een mens. Dat wist je natuurlijk wel, zegt Denouveau, maar als je als slachtoffer voor de dader zit en je ziet gewoon een mens, dat is heel erg verwarrend. Je voulais pouvoir témoigner et que toutes les victimes puissent témoigner. Hij wilde zelf ook spreken in de rechtbank als overlevende. C'était venir déposer notre douleur dans la balance de la justice. Getuigen over wat er is gebeurd, over je pijn, dat voelt alsof je de last die op jouw schouders rust bij justitie neerlegt. En faisant ça, on aide la justice à juger et nous normalement, on reprend pas notre poids à la fin. On l'a posé une bonne fois pour toutes. Justitie kan met ons verhaal zijn werk doen en wij zijn, door onze getuigenis af te geven, van een last verlicht, zegt Arthur Denouveau. Le bilan essentiel, c'est que le procès a eu lieu. Het belangrijkste van dit terreurproces is dat het heeft plaatsgevonden, dat er een proces is, zegt advocaat Gérard Chemla, die meer dan 100 slachtoffers en nabestaanden vertegenwoordigt. C'est pas un procès qu'on fait pour le verdict, c'est un procès qu'on fait pour qu'il ait existé. Het proces zelf is voor veel mensen belangrijker dan de straffen die straks worden opgelegd. De slachtoffers zijn namelijk tevreden dat er een goede en eerlijke rechtszaak is geweest over zo'n grote terreurzaak. De slachtoffers voelen zich daardoor erkend. Et il y aura un phénomène très important, c'est que ce sera terminé. Straks breekt er een nieuwe fase aan, dan is het proces voorbij. Donc vous allez avoir des gens qui vont rester en apesanteur. Parce que tout d'un coup, ils ne sauront plus pourquoi le matin ils se lèvent. Dat zal voor sommige slachtoffers heel moeilijk zijn. Ze zijn 10 maanden lang alleen maar met die aanslagen bezig geweest. En straks is er ineens niks meer. Het proces is dan voorbij en ook de aandacht voor wat hen is overkomen is dan voorbij. Après ce procès, il y a quelque chose qui se tourne. Il y a une page qui se ferme. Door deze rechtszaak kunnen we wel een hoofdstuk afsluiten, zegt Bataclan-overlevende Arthur Denouveau. Mais avant, la vie d'après, ça peut jamais être la vie d'avant. Maar ons leven wordt natuurlijk nooit meer zoals het was. Et donc on va pouvoir continuer notre vie. We kunnen wel doorgaan met ons leven. En na dit proces kunnen we misschien wel doorgaan met leven als mens en niet meer alleen als slachtoffer. En se disant peut-être un peu moins victime, ou du moins on a été victime, on l'est plus. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. De helft van alle Nederlandse sportverenigingen denkt dat ze de contributies binnenkort moeten verhogen. En dat komt door de stijgende energielasten, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. NOC-NSF trekt daarom nu aan de bel. Volgens de sportkoepel komt de toegankelijkheid van de sport namelijk in gevaar. Erik Lentzelink, manager Public Affairs bij NOC-NSF. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot zijn de contributieverhogingen? Ja, het gaat nu om percentages tussen de 5% en 10%. Dat is natuurlijk afhankelijk ook van het type sport. Sommige sporten zijn duurder door de energielasten, zoals zwemmen en schaatsen. Dus daar gaat de prijs ook harder omhoog. Ja, maar hoeveel is dat dan ongeveer? Heeft u daar enig idee van? Ja, dat gebeurt op dit moment natuurlijk. En dan zit ik aan percentages te denken van dat gaat richting de 15%, 20%. En hoeveel zorgen maakt u zich daarmee over de toegankelijkheid van de sport? Daar maken we ons grote zorgen over. Met name voor mensen met een laag inkomen. Die natuurlijk sowieso al last hebben van de verhogingen van allerlei andere prijzen ook. Daar komt deze van sport bij. En met name natuurlijk mensen met een laag inkomen is de sportdeelname lager dan bij hogere inkomens. Dat effect zal groter zijn, waardoor het verschil tussen lage en hogere inkomens alleen maar toeneemt. Ja, krijgt u al signalen dat inderdaad mensen hun lidmaatschap opzeggen? Wij krijgen veel signalen dat contributies worden verhoogd en prijzen worden verhoogd. Waardoor mensen ook minder of toch een contributie of een lidmaatschap moeten gaan opzeggen. We zitten nog in de beginfase, maar wij vrezen echt dat het de komende maanden best wel erg zou kunnen gaan worden voor de sportdeelname bij clubs. Ja, dat betekent ook dat mensen echt wel daardoor in problemen kunnen komen. Want bij de meeste verenigingen, bijvoorbeeld voetbalvereniging, hockey, dat soort, daar heb je al moeten opzeggen. Want als je niet voor een bepaald datum opzegt, dan zit je voor een jaar er weer aan vast. Ja, dat speelt ook nog mee. Dus wij maken ons echt ernstige zorgen dat er minder mensen kunnen gaan sporten. En dat de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van sport erg onder druk komt te staan. Dan heeft minister Conny Helder in een brief aan de Kamer laten weten dat ze 5 miljoen euro beschikbaar gaat stellen om financiële drempels te verlagen. Heeft dat effect? Heeft dat genoeg effect? Ja, zeker. Elke euro is er één. En we zien dat ook bijvoorbeeld via het Jeugdfonds Sport en Cultuur heel veel kinderen toch kunnen sporten die dat eigenlijk financieel anders niet zouden kunnen. Dus alles is welkom. Alleen gegeven de omvang van deze stijging over het hele land, dan is er nog wel heel veel meer nodig, schatten wij in. Ja, want hoe gaat die 5 miljoen besteed worden? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat zal ook in het gesprek vandaag in de Kamer wellicht iets duidelijker gaan worden. En daarnaast kijken wij natuurlijk naar hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat mensen, zeker ook met een laag inkomen, dat die toch kunnen blijven sporten. En hoe wilt u dat het liefst inrichten? Nou, ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. Mogelijkheid 1 is dat de sportclubs zelf worden gecompenseerd. En mogelijkheid 2 is dat de mensen worden gecompenseerd. En zeker als het gaat over de lagere inkomensgroepen, ook in relatie tot andere kosten die er zijn. Dan denken wij dat dat wel heel erg noodzakelijk is om ervoor te kunnen zorgen dat ze ook kunnen blijven sporten. Dank u wel, Erik Lentzelink, manager Public Affairs bij NOC-NSF. Service line, Boris Kuhn out. First and second service. Wimbledon, Serena Williams, die heeft niet lang kunnen genieten van haar terugkeer op het gras. Ze speelde gisteravond haar eerste enkelpartij, na een jaar blessureleed. Maar Jan Roels, goedemorgen. Ze verloor, hè? Ja, ze heeft er niet van kunnen genieten, inderdaad. Serena Williams, 40 jaar inmiddels, hè. 23-voudig Grand Slam winnares, 7-maal Wimbledon gewonnen. Ze speelde tegen de Française Harmony Tan, die haar debuut maakte op Wimbledon. Schitterende wedstrijd van ruim 3 uur op het Center Court, die uiteindelijk in een super tiebreak op 6-6 in de derde set werd gewonnen door Harmony Tan. Nog geen einde carrière, Astrid, van Serena Williams. Want naar alle waarschijnlijkheid gaat ze in eigen land, hè, de US Open, spelen in New York. Maar je kunt toch wel zeggen dat het definitieve einde van haar tennisloopbaan door dit verlies toch wel wat dichterbij komt, hoor. Ja, het is wel echt in zicht nu. Ja, dat kun je wel zeggen. 40 jaar, hè? 3 Nederlanders in actie gisteren. Terwijl we hadden het gisterochtend nog over 2 Nederlanders die in actie zouden komen. Maar ineens stond daar Leslie Patinama Kerkhoven. Ja, dat was ook een verhaal. Dat verraste mij gisteren ook tijdens de dag. Ze werd gisteren ergens rond het middaguur blij verrast met het bericht dat Danka Kovinic uit Montenegro niet kon spelen vanwege een rugblessure. En dus mocht Patinama Kerkhoven uit Zierikzee als lucky loser uit het kwalificatietoernooi toch meedoen aan het hoofdtoernooi. Zo werkt dat dan. En ze won 6-4, 3-6, 6-1 van Sonai Kartal, Britse van 20 jaar. nummer 226 van de wereld, die een wildcard had gekregen van de toernooiorganisatie. Kortom, een mooie dag voor Leslie Patinama Kerkhoven. Ja, in de volgende ronde tegen de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek. Lastig, zegt ze, maar niet onmogelijk. Ja, het wordt een lastige klus, maar op gras is wel mijn favoriete ondergrond. En ik denk misschien van haar wel, ik weet niet of de minste is, maar ik denk wel dat ze andere ondergronden fijner vindt. Dus ik ga er alles aan doen om haar te verslaan. Nou, lekker optimistisch, Jan. Maakt ze kans? Ja, natuurlijk altijd op gras. Je weet het maar nooit. Maar nummer 1 van de wereld, hè. Swiatek, 36 partijen gewonnen. Maar wordt natuurlijk een fantastisch affiche, zoals het heet. Leslie Patinama Kerkhoven morgen dus tegen Swiatek. Ja, nou, Ranska Ruts, die overleefde de eerste ronde niet. Maar Botik van de Zandschulp wel. In 3 sets zelfs, vrij makkelijk, van Lopez. Wat voor een indruk maakt hij? Speelde degelijk, retourneerde goed, serveerde naar behoren. Was rustig, hè. Van de Zandschulp wil nog wel eens in het hoofd onrustig worden. Als 21ste geplaatst van de Zandschulp maakte het gewoon eigenlijk volledig waar tegen Lopez, een aanvallende tennisser. Hij had goede passeerslagen, eigenlijk geen moment in de problemen geweest. En nu in de tweede ronde tegen Emil Ryssyvuori, moeilijke naam, uit Finland. Daar verloor Van de Zandschulp van, eerste ronde Rosmalen dit jaar. Dus dat is oppassen geblazen, maar dat is pas morgen dus die wedstrijd van de Zandschulp tegen Ryssyvuori. Ja, want vandaag ook weer 2 Nederlanders. Ja. Leuk. Mooie wedstrijden, Astrid. Ja. Carlos Alcaraz, hè, dat grote talent van 19 jaar uit Murcia in Spanje, gaat spelen tegen Tellen Griekspoor. En Alcaraz is dus de kroonprins van het tennis, kun je zeggen. Het is toch wel een enorme uitdaging voor Tellen Griekspoor. De wedstrijd wordt gespeeld op baan 2. Volle tribunes. En het publiek zal toch wat meer op de hand zijn van de Spanjaard. En dan hebben we Reilly Opelka, top 20 speler uit Michigan. Een reus onder de tennissers, 2,11 meter, 4 ATP-titels. En die gaat spelen tegen Tim van Rijthoven. En het is een wedstrijd, zeggen we dan in de tennis, Astrid, waar Van Rijthoven zou moeten gaan keepen op die service van Reilly Opelka. Die moet gaan duiken naar die service en kijken of hij ze terug kan krijgen en kijken of hij een keer kan breken. En is hij daar een beetje goed in, denk jij? Jawel, Van Rijthoven heeft ook een goede return. Maar laten we ook niet vergeten dat Van Rijthoven natuurlijk zelf ook een hele goede serveerder is. Dus het wordt een echte graswedstrijd. Maar 2 mooie wedstrijden met 2 Nederlanders tegen 2 goede tegenstanders vandaag op Wimbledon. Dus dat wordt genieten, Astrid. Veel plezier erbij, Jan. Dank je. PSV heeft zich versterkt met Xavi Simons. De Nederlandse middenvelder van 19 komt over van Paris Saint-Germain. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van Barcelona. En Xavi Simons wordt gezien als een groot talent. Aan PSV Media vertelt hij waarom hij voor de club uit Eindhoven heeft gekozen. Ik denk dat ik nu op het punt ben dat ik echt moet ontwikkelen. Echt moet minuten gaan pakken. En ik denk dat PSV dat echt een mooi scenario is om dat te doen. Ik ben ook hier in Nederland geboren, dus het is ook mijn eerste club in Nederland. Dus ik ben er klaar voor. En Simons tekent bij PSV een contract voor 5 jaar. Er is nog meer voetbaltransfernieuws. Sven Botman vervolgt zijn carrière bij Newcastle United. De overstap hing al een tijdje in de lucht. Het is nu officieel. Newcastle betaalt 37 miljoen euro aan Lille voor de Nederlander van 22. Het AD meldt verder dat Tyrell Malacia waarschijnlijk naar Manchester United gaat. De club van Erik ten Hag. United is al akkoord met Feyenoord over een transfersom van ongeveer 17 miljoen euro. Technisch directeur Frank Arnissen zegt tegen de krant dat Malacia er alleen zelf nog moet zien uit te komen met zijn nieuwe club. Dan is het een done deal. Ja, Olympique Lyon-trainer Peter Bos zal hiervan balen. Eerder leek Malacia nog voor de Franse club te kiezen. Dit fragment komt Formule 2-coureur Judy Phipps heel duur te staan. Oh, ik heb hem! Oh my god. Fuck. Oh, ja. Het wordt bewust weggepiept. De coureur uit Estland riep tijdens een online spelletje het discriminerende N-woord, zoals de Amerikanen dan zeggen. Zijn raceteam Red Bull stuurt de coureur van 21 nu definitief de laan uit. Hij was eerder al geschorst. Judy Phipps reed in de Formule 2 dus, maar zat ook in het opleidings- en talententraject voor de Formule 1. Dit seizoen reed hij nog een vrije training in plaats van Max Verstappen's teamgenoot Sergio Perez. Maar dat is allemaal voorbij nu. Nee, het was te laat om sorry te zeggen, blijkbaar. Ja, dat gaat hem niet meer worden. En Vitesse supporters zijn opgelucht dat de eigenaar van de Arnhemse club, de Rus Valery Oif, afstand doet van zijn aandelen en een schuld van 155 miljoen euro kwijtscheldt. Tegen Omroep Gelderland zeggen de fans de toekomst van de club weer rooskleuriger in te zien. Ja, ik was natuurlijk ontzettend blij, want er waren zoveel zorgen over onze club. En als je dan hoort dat het eigenlijk goed gaat komen, dan is dat wel een ontlading. Ja, ik was heel erg blij, want we hadden wel heel veel zorgen over de club. En nu weten we wel zeker dat het goed gaat komen. Want nu wordt het overnameproces veel makkelijker en ik ben nu wel van overtuigd dat we een nieuwe eigenaar gaan krijgen. Nou, vol vertrouwen het nieuwe seizoen in, zou ik zeggen. Vitesse is dus, je hoort het al een beetje, in onderhandeling met een potentiële nieuwe eigenaar. Maar wie, dat is nog onbekend. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Een ongeluk met meerdere voertuigen op de A12 Arnhem richting Utrecht. Dat levert ruim een half uur vertraging op tussen Veenendaal-West en Driebergen. Alle rijstroken zijn er dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? The Killers met Human. Op een actuele gebeurtenis inhaken, dat is een bekende vorm van reclame maken, en dan vooral op sociale media. Communicatiewetenschapper Komala Mazerand die heeft voor het eerst het effect ervan onderzocht en de rol die creativiteit en timing erin spelen. Goedemorgen, mevrouw Mazerand. Goedemorgen. Ja, u heeft dat effect dus van inhaken onderzocht. Dat heet ook wel topical advertising. Ja, ze zou dus geen mooie term ervoor hebben. Hè? Wat is nou een voorbeeld van een goede inhaker? Nou, een goed voorbeeld van een goede inhaker is een inhaker die heel snel inspeelt op de actualiteit. En daarmee eigenlijk de eerste is die dat moment eigenlijk claimt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, laatst was het natuurlijk een hoop te doen om Mark Rutte met zijn geheugenkaart op de telefoon. En de HEMA plaatst vervolgens een post met een geheugenkaart die ze zeg maar aanbieden aan meneer Rutte. En op die manier maken ze dus een hele snelle en een echte kwinkslag. Ja, het effect van zo'n inhaker, dat wordt dan engagement genoemd. Wat houdt het dan precies in? Nou, engagement is een belangrijke maat voor veel mensen die social media content creëren. En dat houdt eigenlijk in dat je kijkt naar het aantal likes, het aantal comments, het aantal shares dat zo'n post oplevert. Dus in hoeverre je eigenlijk een interactie hebt met je consumenten, met het publiek. Ja, dus het heeft niet zozeer met betrokkenheid te maken, maar meer met hoeveel levert het op? In die zin inderdaad, ja, van hoe vaak komt je bericht voorbij, hoe vaak reageren mensen daarop, in hoeverre laten ze op die manier zien dat ze de content leuk vinden. Als je natuurlijk iets leuk vindt, dan is de kans groot dat je het doorstuurt, zodat inderdaad ook dat bericht viraal kan gaan. En daarbij heeft u dus ook gekeken naar het effect van creativiteit en van timing op dat effect. Wat heeft u gevonden? Nou, wat ik heb gevonden is, allereerst denk ik dat het belangrijk is om te zeggen dat eigenlijk nog helemaal geen onderzoek was gedaan naar topical advertising of naar inhaken, ondanks dat het natuurlijk een heel oud fenomeen is. Dus wat ik heb gedaan is dat ik heb gekeken van, nou, werkt dat überhaupt? Wat zijn dan de effecten? En vervolgens ben ik gaan kijken van wat zijn dan belangrijke mechanismen die een rol spelen. En daar kwam eigenlijk uit dat timing, dus de snelheid van reageren, heel erg belangrijk is. En ook inderdaad het creativiteit aspect is heel belangrijk. En dan met name inderdaad dat je een relevante link weet te leggen. Dus het gaat dan niet alleen om hoe origineel je bericht is, maar vooral ook dat het betekenisvol is. Dat je een logische link legt met het moment. Ja, want het moet dus bijvoorbeeld niet te flauw zijn of dat je de nette plank mislaat. Exact. Als er geen logische link te vinden is tussen bijvoorbeeld bijvoorbeeld, ik heb wel eens een post voorbij zien komen van een parkeermeterbedrijf. Ja, hoe zeg je dat? Waar je parkeergeld geen idee, regelt. Parkeermeterbedrijf. Parkeermeterbedrijf. Die inhaakt op Koningsdag met een post die ik echt onbegrijpelijk vond. Dat ik denk, ja, dan kan je het volgens mij beter laten. Ja. Als er geen logische link te vinden is. En timing, dat is omdat wanneer je er snel mee bent, dan komt het beter over? Dan ben je relevanter, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. Als je een van de eerste bent die reageert op een moment, dan verhoogt dat zeg maar de relevantie van je bericht. Precies. Dus dat is heel belangrijk. En ik heb ook gekeken van wanneer plaatsen merken dan die post. En dan zie je dus eigenlijk dat heel veel merken vooral van tevoren posten of na afloop, maar niet op het moment zelf. Terwijl dat eigenlijk het meeste engagement oplevert. En dan moet je ook nog goed kijken op welk platform je het plaatst. Dat is ook van belang. Ja, dat klopt inderdaad. Wat we hebben gezien is dat 1 op de 5 berichten op Twitter van merken inhaakt op de actualiteit. En zelfs 1 op de 3 berichten op Instagram. Maar eigenlijk, en dat is eigenlijk heel grappig, zijn het vooral inderdaad de berichten op Twitter die het goed doen, zeg maar, als er wordt ingespeeld op de actualiteit. Dat levert dus inderdaad positief engagement op. Maar op Instagram levert een negatief engagement op. Terwijl daar dus eigenlijk het meest op wordt ingespeeld. Nee, maar hoe komt dat dan? Nou, dat komt waarschijnlijk omdat mensen op Twitter zitten omdat ze graag op de hoogte willen worden gehouden van de actualiteit, van nieuwswetenswaardigheden. En op Instagram, ja, dat is een ander platform met een ander doel. Dus dat is veel meer een soort van creatieve outlet waar mensen inspiratie komen opdoen. Nou ja, het gevoel valt me er maar niet mee lastig. Dat speelt al wel wat sneller waarschijnlijk. Exact. Ja, hartelijk dank. Komala Mazerand, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam.

Er staat bij elkaar nog zo'n 38 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Muiden knopen de Watergraafsmeer 10 minuten tot een kwartier. Dat komt door een auto met pech. Daar is ook één rijstrook dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer zo'n 10 minuten oponthoud. En ruim een half uur vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen. Dat komt door de aanrijding. De weg is daar zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via het vluchtstrook langs. Omrijden kan eventueel via Barneveld en Amersfoort, via de A30, A1 en de A28. Ster. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 10 jaar geleden stond hij nog in uitverkochte zalen. Nu leeft cabaretier en dichter Kees Torren al jaren een teruggetrokken bestaan. Wat is er met hem gebeurd? En hoe vinden zijn veelzijdig talent en zelfspot hun weg? Een intieme blik in het leven van Kees Torren. Vol typemachines en heel veel whisky. Vanavond om 9:40 in het Uur van de Wolf bij de NTR op NPO 2. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Het NOS Radio 1-journaal. En we berichten er al de hele ochtend over de aanhoudende protesten van boeren die gisteren op verschillende plekken uit de hand liepen. Correspondent Sanne van Hoorn sprak zojuist met premier Rutte, die in Madrid is voor de NAVO-top. Dat waren natuurlijk vreselijke beelden. Gisteravond in contact gestaan met haar, minister van Justitie en de diensten. Het is natuurlijk niet acceptabel. Het is een kleine groep boeren. De grootste groep die probeert gewoon beschaafd te demonstreren en de visie duidelijk te maken. Maar deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten. Want hoe heeft u gisteren naar die beelden gekeken? Nee, net zoals iedereen, denk ik. Met afschuw en in contact staand ook met de hoofdrolspelers, waar dat natuurlijk een enorme indruk op maakt. Want u heeft gisteren juist een oproep gedaan om het niet op deze manier te doen. Dat is dus kennelijk niet aangekomen. Nou, niet bij deze paar boeren die dit deden. Mijn overtuiging is dat de overgrote groep boeren wel degelijk probeert beschaafd te demonstreren. En uiteraard ook gesprek wil aangaan over hoe gaan we nou verder. Een sterke boerenstand in Nederland en tegelijkertijd ook die stikstof naar beneden. Maar ook grote zorgen daarbij heeft. Demonstraties horen daarbij. Maar wel op een beschaafde manier. Dus niet voor het huis van de minister, niet snelwegen blokkeren? Nee, dus je gaat geen snelwegen blokkeren. Je gaat niet voor het huis van de minister vuurwerk staan afsteken en gier uitrijden en kinderen in paniek of kinderen bezorgd maken en gezinnen in gevaar brengen. Dat doe je niet. Ja. Maar hoe kunt u dat voorkomen? Want ook de politie zegt, we kunnen niet overal tegelijk zijn. We moeten reactief zijn. Dat kan niet anders. En dus zul je dit blijven houden. Dit doen we als Nederland gezamenlijk. Dit is een gezamenlijke opdracht. We zijn een beschaafd land waarin demonstraties erbij horen. Maar dat doen we ook beschaafd. En als een enkeling iets doet wat niet kan, dan zal de politie, de burgemeester, OM optreden. Hier is ook een beperkte groep boeren bezig om voor iedereen te verpesten. Dat is gewoon heel slecht. Partij voor de Dieren zegt, wij willen een debat. Dat zeggen meer partijen, maar de Partij voor de Dieren zegt, u kunt hier eigenlijk niet blijven in Madrid. Ik kan hier niet weg. Dit is een NAVO-top. Hier zijn alle leiders van de NAVO-landen. Dit is ook belangrijk. Dit gaat belangrijke mate over de verschrikkelijke Russische agressie tegen Oekraïne. Hoe we als NAVO ons voorbereiden op de toekomst. Dat gaat over de veiligheid van Nederland. Dus voor mij is het en-en. Ik zal in nauw contact staan natuurlijk met iedereen in Nederland de komende dagen, de komende uren. Maar ik moet ook hier zijn. Ja, want hoe kan die geest weer in de fles? Ik bedoel, u bent nu hier, maar u probeert dat te managen op afstand. Het lijkt elke dag erger te worden. Dat doen we met 17 miljoen mensen. Ik doe dat niet in mijn eentje. Ik weet dat ik in een land woon waar ik nooit, in die bijna 12 jaar dat ik deze baan heb, te vergeefs beroep heb gedaan op de collectieve wijsheid van Nederland als het erop aankomt. Het komt er nu ook op aan dat we dat met z'n allen op een verstandige, beschaafde manier doen. En als een kleine groep het verpest voor de rest, dat wij met elkaar tegen die kleine groep zeggen, zo werkt het niet. Weet dat politie, openbaar ministerie, burgemeesters zeer gemotiveerd zijn om dit tegen te houden. Zei premier Rutte, die dus in Madrid blijft voor de NAVO-top. En dan is er vannacht een klimaatakkoord gesloten tussen de EU-ministers. Klimaatminister Rob Jette, goedemorgen. Goedemorgen. Toch eerst eventjes, hoe kijkt u naar die acties van boeren? Ja, ik heb ook gisteren echt met verbijstering naar de beelden zitten kijken. Ik ben hier nu in Luxemburg, werd ook door meerdere Europese collega's aangesproken met de vraag, wat is er in Nederland aan de hand? Want ja, iedereen weet dat er van alles speelt rondom stikstof, maar op zo'n manier gaan demonstreren, zo dicht ook in de privésfeer van politici, is natuurlijk echt onacceptabel. Ja, we gaan hier niet heel uitgebreid op verder, want we hadden u natuurlijk aan de lijn vanwege het klimaatakkoord dat u en andere ministers vannacht hebben gesloten. Laten we het dus daarover gaan hebben. Alle EU-landen zijn het eens geworden over verregaande maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen. Wat vindt u van het akkoord? Ja, dit is echt een historisch akkoord. Vannacht rond 2:15 zaten het er definitief op, na maanden van gesprekken en de afgelopen dagen hele intensieve onderhandelingen. Europa zet echt nu de handtekening onder 55% minder CO2-uitstoot op het Europese continent. En dat doen we met betere CO2-beprijzing van vervuiling, met hele strakke standaarden ook voor bijvoorbeeld schone auto's. De luchtvaart en scheepvaart die ook eindelijk onder de CO2-beprijzing worden gevangen. En ook de aanplant van meer bomen en bossen in Europa om ook CO2 weer op te slaan. En dit is een hele belangrijke groene stap. Niet alleen voor het schoner maken van onze eigen samenleving en economie, maar Europa laat ook weer zien echt wereldwijd de leider te zijn op het gebied van klimaat. Ja. Weet u dan ook al hoeveel dit de gemiddelde Nederlander gaat kosten? Het allerbelangrijkste in dit pakket, en dat was ook mijn inzet, is dat er betere CO2-beprijzing in Europa komt en we ook normen gaan voorschrijven van welke vieze producten worden op een gegeven moment verboden, zodat je ook schone producten eigenlijk de norm kan maken. En daarmee worden voor consumenten en ook bedrijven eigenlijk die schone oplossingen veel betaalbaarder. Die extra CO2-beprijzing zullen we wel ook allemaal moeten betalen natuurlijk. Maar met een sociaal klimaatfonds gaan we een deel van dat geld weer opnieuw inzetten om mensen met lagere inkomens of MKB'ers die het moeilijker vinden om te verduurzamen, om die de komende jaren daar extra bij te helpen. Ja, want mensen maken zich natuurlijk al wel zorgen over alle stijgende prijzen. Ja, zeker. En het is daar ook veel over gegaan de afgelopen dagen. We zijn als Europa echt verslaafd geraakt aan goedkope energie uit Rusland. Nou, daar stoppen we mee vanwege de Russische agressie in Oekraïne. Dat betekent dat we dus ook heel snel allemaal meer energie moeten besparen, schone energie moeten opwekken, zodat we onafhankelijker worden als Europa, maar daarmee uiteindelijk ook weer die prijzen kunnen laten zakken. En dat is iets waar we in Nederland voor staan, maar dat we, als we dat Europees aanpakken, het ook veel makkelijker het hoofd kunnen bieden met elkaar. Ja, dat sociaal fonds, hè, dat zou eigenlijk 72 miljard euro zijn. Dat is verlaagd naar 59 miljard. En volgens berichten is dat mede op aandringen van Nederland. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben in Europa een meerjarenbegroting afgesproken waar heel veel geld in zit. Onder andere ook om de klimaattransitie te betalen. Nu was het voor veel landen belangrijk. 55% reductie, grote opgave. En dat moet ook op een sociale en rechtvaardige manier. Dus dat er extra geld nodig is om bijvoorbeeld die lage inkomensgroepen echt te ondersteunen de komende jaren. Dat kon Nederland steunen, maar wij wilden wel een lager bedrag. Om ook te voorkomen dat we onnodig geld aan het rondpompen zijn in Europa. Dus met een aantal andere landen ingezet op een kleiner sociaal klimaatfonds. Maar hoezo ook onnodig geld rondpompen? Nou, het is vooral bedoeld om ook de energietransitie de komende jaren te versnellen. Dus om te helpen met investeren in isolatie of in nieuwe productietechnieken bij bedrijven. En daar zijn we als Nederland wel kritisch op geweest dat we echt geld ophalen dat de energietransitie versnelt en dat we niet onnodig inkomenssteun bijvoorbeeld. Maar dat is hoe je het uitgeeft. Dat heeft toch niks te maken met hoe groot de pot is? Nee, kijk, uiteindelijk, wij zijn in Nederland nu zelf natuurlijk volop bezig ook met ons eigen klimaatbeleid. Betalen dat ook voor een groot deel zelf. En dat vragen we ook van andere EU-landen. Oh, okay. We zijn solidair, dus wij helpen sommige landen wat meer. Maar iedereen moet ook echt zelf wel een extra stap doen. Er zit dus een limiet aan hoe Noord-Europa, zou ik maar even in grote lijnen zeggen, Zuid-Europa erbij helpt in de getallen. Ja, en Oost-Europa en Zuid-Europa hebben echt inderdaad andere uitdagingen dan wij hebben. Ja, dat klopt. Oké. Een ander punt. De luchtvaartsector moet meer gaan bijdragen. Ja, eindelijk. En ik moet zeggen, dat was ook wel een belangrijke doorbraak, hoor. Dat zowel de luchtvaart als de scheepvaart meer moeten gaan doen. Heel lang zijn door allerlei wereldwijde verdragen deze twee sectoren een beetje uit het klimaatbeleid gehouden. En terecht zeggen veel mensen, ik moet thuis wat doen om duurzamer te leven. Maar gaan dan deze vervuilende sectoren ook eindelijk schoner worden. En daarom heel belangrijk dat we daar nu Europese afspraken over hebben. En is het genoeg wat ze dan moeten bijdragen? Dit is een hele belangrijke stap. Daarmee dwing je eigenlijk alle luchtvaart die van en naar Europa gaat om veel sneller te vergroenen. Uiteindelijk wil je dit natuurlijk wereldwijd ook aanpakken. Maar door als Europa nu deze stap te zetten, neemt ook de druk op andere delen van de wereld toe om hetzelfde te gaan doen. Dus een ander puntje eruit is, er moeten meer bossen komen om CO2 op te nemen. Komen er ook meer bossen in Nederland? Nou ja, Nederland zal daar zijn bijdrage moeten leveren. Maar wij zijn natuurlijk relatief klein in vergelijking met andere landen en hebben ook relatief weinig bos. Ja. Dus de meeste bomen zullen in andere Europese landen worden aangeplant. Maar ook in Nederland kunnen we meer doen om CO2 vast te leggen in bossen, maar ook in de natuur, door bijvoorbeeld in veenweidegebieden te spelen met de waterstand. Daarmee kunnen we ook veel meer CO2 opslaan in Nederlandse bodem. Dank u wel, klimaatminister Rob Jetten. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Op zich gaat het eigenlijk best wel goed, rond de 30 kilometer file. Maar de meeste vertraging heb je nog door het ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Er zijn wel bergingswerkzaamheden nu. Tussen Veenendaal West en Driebergen heb je een klein half uur vertraging. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Lekker nummer hoor, Multicolor van Sommieux.

niet overkomen. En hij was zelf echt de regisseur van deze gewelddadige dag. En dat is het beeld dat meer en meer aan hem gaat kleven met deze reeks verhoren. Het werk van de commissie komt op dit moment, ja, vind ik voor het gevoel echt in een soort stroomversnelling. Iedere getuigenverklaring legt ook weer nieuwe bewijsvoering open. Dus het kan echt nog heel erg spannend gaan worden wat we de komende weken nog gaan zien. Correspondent Lucas Waagmeester. Reactie aan de redactie. Turkije is ermee akkoord dat Zweden en Finland lid worden van de NAVO, bespraken we vanochtend. We kregen daar nog een vraag over van luisteraar Job. Wat betekent dit eigenlijk voor de relatie tussen Turkije en Rusland? Nou, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat vindt Rusland van deze Turkse beslissing? Nou, eigenlijk maakt het geen verschil. Het zal in ieder geval geen invloed hebben op de relatie onderling tussen Poetin en Erdogan. Rusland heeft al eerder gezegd dat de uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden, dat ze daar niet blij mee zijn, dat ze maatregelen zullen nemen, maar dat het in principe niet de veiligheid van Rusland in gevaar brengt. En het tweede punt is dat Erdogan onderhandelt hierover uit eigen belang. Hij heeft zijn eigen verlanglijstje en hij doet dat niet namens Poetin, hoewel Poetin daar waarschijnlijk best blij mee was dat het zo liep zoals het liep. Wat belangrijk is dat we zien dat Poetin en Erdogan jarenlang al een hele goede relatie hebben, die soms onder spanning staat, maar ze kennen elkaar goed, ze kunnen zich met elkaar identificeren, ze lijken in heel veel opzichten ook op elkaar. En je ziet dat Poetin ervan houdt directe contacten te cultiveren binnen bijvoorbeeld organisaties zoals de Europese Unie en de NAVO, directe contacten met individuele leiders. Dus denk aan Erdogan, maar denk ook bijvoorbeeld aan de Hongaarse premier Orbán. En dat zal door deze situatie binnen de NAVO niet gaan veranderen. Nee. Dankjewel, Geert. Dan merkt luisteraar Felix nog op. VN-secretaris-generaal Stoltenberg. Nee, NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Die noemde Turkije Turkije. Waarom eigenlijk? Nou, ook daar zal Erdogan inderdaad blij mee zijn. Legt de correspondent Dimitra Nazar nog even uit. Turkije heeft onlangs officieel de internationale naam van het land laten veranderen bij de Verenigde Naties. In het Engels Turkey, dat betekent kalkoen. En dat vindt de Turkse regering een verschrikkelijke belediging. Ja, en nu is het inmiddels toch best wel een politiek statement geworden ook. Want wil je respect afdwingen of iets gedaan krijgen van Turkije, ja, dan moet je toch proberen die naam zo uit te spreken als Turkije dat wil. Stoltenberg is niet de eerste. Ook premier Rutte heeft het eerder al eens geprobeerd het zo uit te spreken. Ja, en als het aan de Turkse regering ligt, zal elke regeringsleider dit tot in den treuren voor de spiegel gaan oefenen. Het is niet meer Turkey of Turkije, maar het is vanaf nu Turkije. Turkije. Turkije. Nou, lijkt me ook een valletje kleine moeite, groot plezier, ja, toch? Maar wij mogen wel gewoon Turkije zeggen. Want, hè, dat is geen dier in Nederland of zo. Dus nee. Turkije, dat snap ik wel. Maar Turkije is op zich niet beledigend, toch? Nee, en we hebben het ook over Parijs en Berlijn. Ja, maar in het buitenland, internationaal, Turkije dus vanaf nu. En Beieren wil even geen G7-tops meer organiseren. De afgelopen dagen kwamen de wereldleiders naar de Duitse deelstaat. In 2015 was de G7 ook al in Beieren. De deelstaat vindt dat dit wel heel veel vergt van de politie en veiligheidsdiensten. Daar hadden we het vanochtend over. En we zeiden toen ook dat een lokale bestuurder uitkeek naar het einde van de top om dan een biertje open te kunnen trekken. Heute Abend om 24 uur. Wenn ich endlich zur Ruhe komme, dann mache ich eine halbe Bier auf und die genieße ich natürlich volle Züge. Ja, afgelopen nacht om 12 uur heeft hij dus na alle G7-hectiek een welverdiend biertje tot zich genomen. Dat kunnen ze hoor in Beieren. Absoluut. Volgens mij hoorden we ook halve liter, zei hij ook ergens in de door. Zeker. Dat was allemaal een paar uur geleden. We kregen nog een opmerking van luisteraar Toon. Die zegt, halve liters bier in Beieren, Wouter. Als je in het Brauhaus in München een biertje bestelt, dan krijg je ein Maß, oftewel een liter. Nou, dat klopt. Dat klopt absoluut, ja. Maar ja, je had ook goed geluisterd. Ja. Want hij zegt echt een halbe bier. Een halbes bier, ja. En dat is gewoon echt een uitdrukking, hè, in Zuid-Duitsland. Ja, precies. En dat betekent eigenlijk in Beieren een kleintje bier, hè? Ja, dus het geeft wel aan inderdaad dat ze in Duitsland met een halve liter nou eens genoegen nemen. Maar hij had het echt over, ik trek een halve liter open, een halve bier. En ik denk dat omdat lokale bestuurder is nog een klein beetje nuchter moest blijven voor het geval de restjes van de G7 nog niet waren opgelost. In ieder geval vond ik het heerlijk. Dat Beiers vind ik echt zo lekker om naar te luisteren. Ik denk dat het heel gezellig was met deze man in de kroeg gisteravond. 3 voor de dag. De ploegen die meedoen aan de Tour de France worden gepresenteerd. De wielerronde begint vrijdag in de Deense hoofdstad Kopenhagen. En mogelijk komt er vandaag een spoeddebat in de Kamer over de boerenprotesten. Daar heeft D66-fractieleider Jan Paternotte om gevraagd. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat de Kamer zou kunnen doen aan het geweld. D66 wil in elk geval dat er een verbod komt om bij ministers thuis te gaan demonstreren. Zoals dus gisteravond weer gebeurde bij stikstofminister Van der Wal. De partij pleitte daar al eerder voor. En dat wordt na wat er gisteravond gebeurde natuurlijk alleen maar dringender. De vraag is hoe je dat dan moet gaan regelen. Moet je dat in een wet vastleggen? Dat heeft weer als nadeel dat het heel lang duurt. Het zou misschien ook kunnen via plaatselijke noodverordeningen die door de burgemeester worden uitgevaardigd. Nou, daar zal het in dat debat zeker over gaan als dat doorgaat vandaag. En je kunt natuurlijk ook denken aan zwaardere beveiliging van bewindslieden, aan harder optreden van de politie. Dat zal ongetwijfeld ook allemaal voorbij gaan komen. Aan het begin van de middag stelt de Kamer de agenda vast en dan zal duidelijk worden of het spoeddebat er komt. En in Frankrijk doet de rechtbank uitspraak in het Bataclan-proces. Correspondent Frank Renaud over de betekenis van dat proces dat 10 maanden heeft geduurd. Het belangrijkste van dit terreurproces is dat het heeft plaatsgevonden, dat er een proces is, zegt advocaat Gérard Chemla, die meer dan 100 slachtoffers en nabestaanden vertegenwoordigt. C'est pas un procès qu'on fait pour le verdict, c'est un procès qu'on fait pour qu'il ait existé. Het proces zelf is voor veel mensen belangrijker dan de straffen die straks worden opgelegd. De slachtoffers zijn namelijk tevreden dat er een goede en eerlijke rechtszaak is geweest over zo'n grote terreurzaak. De slachtoffers voelen zich daardoor erkend. En de vonnissen die worden na 5 uur vanmiddag verwacht. Zometeen na 9:30 Spraakmakers, Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Spraakmaker is vandaag Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Het Verenigd Koninkrijk is net bijgekomen van de grootste spoorwegstaking in 30 jaar. Maar een volgende stakingsgolf ligt al op de loer. Als er veel misgaat in eigen land, kan het nooit kwaad om even naar een ander land te kijken. Het kan altijd erger. In eigen land, daar gaan we het ook over hebben trouwens. Want hier liggen steeds meer mensen met corona in het ziekenhuis. Maar er zijn ziekenhuizen die zeggen, wij hebben wel ruimte om die achterstallige zorg in te halen. Alleen lopen ze nog tegen wat regels aan. Dat bespreken we zo in het Mediaforum. Het AD heeft beelden van de strafzaak Marengo rechtstreeks uitgezonden op het internet. Volgens de hoofdredactie was het niet de bedoeling. Maar ja, het kwaad is al wel geschied. Dat bespreken we met Mark Josten en Arno Kantelberg. Zometeen inspraakmakers. Hoofdpunt van het nieuws nog met Wouter. Fijne dag. NPO Radio.